نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعا ويقاتل حميا ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے میرے پیارے دوستو سب کے لیے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے معلوم نہیں کل صبح تقریباً 11 بجے سے لے کر اب تک یہ بخار چلا رہا ہے دعا کریں اللہ شفا دے دے دے یہ صبح سے ڈاکٹروں کا چکر بھی چلتا رہا ہمت تو بالکل نہ تھی کہ میں آپ کے سامنے آتا اور کئی مرتبہ میں نے ہمارے جنید بھائی کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر کے پاس تھے کبھی بلڈ چیک کرانا ہو کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا تو کئی مرتبہ میں نے جنید بھائی کے سامنے بات رکھی کہ رات کو پہنچنا بہت مشکل ہے بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے آواز نکالنا بھی بہت مشکل ہے لیکن ہمارے جنید بھائی کو راندیر والوں سے اتنی زیادہ محبت ہے جتنی مجھ سے بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان کی صبح کی چائے راندیر میں ہوا کرتی تھی انہوں نے سوچا کہ ایک بار قاری صاحب کا بیان کینسل کرواؤں گا روز کی چائے سے محروم ہو جاؤں گا اس لیے ہمارے جنید بھائی نے ایک بھی مرتبہ نہیں کہا بلکہ آخر میں یہ کہا کچھ نہیں کم سے کم اسٹیج پہ آ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ تو جانا اب ان کو کیا بولوں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھوں کیسے میں تو جب بیٹھتا ہوں تو کرسی میرے سے چپک جاتی ہے یا تو آؤں ہی نہیں اور اگر آؤں تو آدھے گھنٹے میں تو کچھ ہو گی نہیں خیر ماشاء اللہ یہاں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی اور جسمانی دونوں شفا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے خیر میرے پیارے دوستو یہ محرم پر کچھ باتیں کرتا ہے ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا تھا تو ہم سورت میں رہتے تھے اور یہ بھاگا تلاؤ میں یا پھر کہیں اور میٹھی کھاڑی میں محرم پر باتیں ہوتی تھی اس سال پہلے سے میں نے یہ سوچا کہ کئی زمانے سے محرم میں ہم سورت میں رہتے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ 10 محرم تک ہم سورت کے باہر رہے کبھی یہ ونسار واپی کی طرف رہے تو کبھی بروڑا اور بھروچ کی طرف رہے لیکن خیر محرم کے مہینے میں مقدر تھا یہاں راندیر میں آنا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہنچایا ہے ہم دعا کریں محرم پر باتیں تو سنیں گے بولو سنیں گے انشاءاللہ لیکن نیت کرے کہ سننے کے ساتھ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ کچھ باتیں محرم پر بھی کرنا ہے کچھ باتیں ہمارے جوانوں کو دیکھ کر کرنا ہے کچھ باتیں ہماری ماں بہنوں پر کرنا ہے اور کچھ باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ان پر بھی کرنا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے پریشان کیا ان کا نتیجہ کیا ہوا اس پر بھی ہمیں آنا ہے اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ساری باتوں پر آنے سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے ان شاء اللہ ارے بھائی کئی مرتبہ راندیر میں جمع ہونا ہوا کئی مرتبہ اللہ کا ذکر ہو گردن چکا دو گردن چکا دو پیار اور محبت کے ساتھ دنیا کا دیدار کرنا ہو تو گردن اٹھانی پڑتی ہے اللہ کا دیدار کرنا ہو تو گردن جھکانی پڑتی ہے بہت پیار کے ساتھ نا دیکھو بلند آواز سے میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ شروع کرے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائیں بس درود پاک کے بہت سے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. ذرا سنتے جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ ہو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتے جاؤ. اللہ کے رسول فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتے جاؤ. درود پڑھنے والا مومن بن کے جیے گا. بولو بولو درود پڑھنے والا مومن بن کے جیے گا. مومن بن کے مرے گا. موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. بولو بولو سبحان اللہ. اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. ارے میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ مومن بن کے جیے, مومن بن کے مرے اور موت کے وقت اللہ کلمہ. آگے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھنے والوں ایک مرتبہ درود پڑھو گے. ارے ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ دس رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ دس نے کیا نام اعمال میں لکھے گا. ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ دس درجات کو بلند کرے گا. اور ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ دس گناہوں کو معاف کر دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے فائدے میرے دوستوں. سب پڑھیں گے ان شاء اللہ. سب سے کون پڑھیں گے ان شاء اللہ؟ میری زبان پر محمد. آپ جتنے بیٹھے سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد. آمین. محمد الاول محمد الاخر محمد بولے دعوت سے الظاہر محمد الباطن محمد المرتضی محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحي الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدمي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد خليل الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامل محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم الله درود پاک سب کو بہت محمد اللہ فرمائے ویسے ہی ہے بالکل جو دوا سے بخار نہ اترے وہ اللہ کے ذکر سے اتر جاتا ہے اللہ بار بار ذکر کی حلاوت ہم سب کو نصیب کرنا کل میں نے دوستو محرم پر باتیں کرنا ہے محرم پر آپ سے آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہوگا اس لیے میں بہت جلد محرم کی بات کو کر کے ہمارے جوانوں پر ہماری ماں بہنوں پر ہم بات پر آ جائے اللہ تعالیٰ دین کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے صرف میں اتنی بات بتاتا چلوں شروع اسی سے کروں کہ محرم مہینہ یہ اللہ نے بہت خوشی کا مہینہ ہم کو دیا ہے یہ انقلابی مہینہ ہے کیسا مہینہ ہے انقلابی یعنی ہماری زندگی کو صحیح موڑ پر لانے کا مہینہ ہے اور زندگی کو بدلنے کا مہینہ ہے اس لیے کہ محرم میں جو جو واقعے آپ دیکھتے جاؤ گے ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی انقلاب ہے ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہے اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس کا نام ہی محرم ہے بولو بولو اس کا نام ہی محرم محرم کا مطلب کیا محرم کا مطلب یہی ہے کہ جس کا احترام جس کی عزت جس کی رفعت جس کی منقبت جس کی قدر اللہ نے آسمانوں پر کی ہو یہ محرم نام اللہ کا دیا ہوا یہ نام کس کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کیا ہوا نام ہے تو جس مہینے کو اللہ عزت دے دے جس مہینے کو اللہ قدر دے دے جس مہینے کی اللہ منزلت بیان کرے جس مہینے کی رفعت اللہ بیان کرے یقیناً وہ مہینہ بہت ہی پیارا بہت ہی مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو نصیب کیا ہے میرے دوستوں میں ایک دو واقعے پر لا کر اپنی بات کی طرف جاؤں میرے پیارے دوستوں محرم مہینہ پورا مجمع ساتھ میں کہتے ہیں محرم مہینہ بہت خوشی کا مہینہ ساتھ میں کہتے محرم مہینہ بہت خوشی کا مہینہ یہ مہینہ تو ایسا ہے اس میں گنہگار کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے لوگ ہو کر اپنا معاملہ صاف کر لے آج کریں گے انشاءاللہ بولو بولو کریں گے انشاءاللہ اس لیے دیکھو یہ محرم مہینہ جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے چلا جائے گا میرے پیاروں میں محرم مہینہ چلا جائے گا کسی کا انتظار نہیں کرے گا لیکن اب نہیں معلوم کہ آئندہ محرم مجھے اور آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں یہ محرم مہینہ اتنا پیارا ہے آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا اور بے شک سنا ہوگا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام بولو بولو سب نے سنا تو ہاں بولو سنا آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا بولو صاحب نے بولو کون سے نبی حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام کا نصیب بھی تو دیکھو کتنا پیارا نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین پر پیدا کیا حضرت آدم کو اللہ نے آسمان پر پیدا کیا حضرت آدم کہاں پیدا ہوا ساتھ میں بولو حضرت آدم کہاں پیدا ہوا آسمان پر زمین پر نہیں زمین پر نہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی نصیب تو دیکھو اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ پیدا ہوئے اور اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ اور ایسے بھی نہیں کہ جنت میں جاؤ اللہ نے کہا جنت میں جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں کوئی قسم کی پابندی یعنی نصیبہ تو دیکھتے جاؤ ایک تو اللہ کہاں پیدا کرے آسمان پر ارے کہاں پیدا کرے آسمان پر اور پھر کہاں بھیجتے ہوئے اللہ جنت اور جنت میں بھی کیا کرے کھاؤ پیو گھومو پھرو ہاں اسی لیے مجھے کسی نے کہا کہ مولانا یہ دنیا میں سب سے سکھی جوڑا کون سا اسے کوئی بول تو سکتا نہیں کہ میں اور میری بیوی ہم مجھے ابا بول سکتے کیا کوئی ٹینشن میں بھائی ہے تو میں زیادہ بولوں گا سب سے سکھی جوڑا کون سا میں نے مجھے ایک بھائی نے کہا مولانا آپ کو معلوم سب سے سکھی جوڑا کون سا میں نے کہا کون سا کہا آدم اور ہوا میں نے کہا کیوں کہ دونوں طرف ساس بھی نہیں سسر بھی نہیں جھنجھٹ ہی ختم ہو گئی سارا جھگڑا وہیں سے تو آتا ہے خیر حضرت آدم کا نصیبہ تو دیکھو کتنا اچھا نصیبہ اللہ نے کہاں پیدا کیا اور پھر ڈائریکٹ کہاں بھیج دیا جنت نے دیا اور کیا تھا جنت میں کھاؤ پیو. صرف اللہ نے ایک پابندی دی اور کوئی پابندی نہیں, جو کھانا ہے کھاؤ. ارے جنت تو کتنی لمبی چوڑی, اللہ اکبر کبیرہ, پوری جنت میں جاؤ, گھومو پھرو کھاؤ. ایک پابندی اللہ نے دی, ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا. کتنا درخت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک درخت کے پاس مت جانا. وہ درخت بھی کوئی ایسا نہیں کہ بہت لمبا چوڑا درخت تھا, تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ چھوٹا سا درخت تھا اور اس میں تین تو دانے تھے. کتنے دانے تھے؟ تین. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ درخت کے قریب مت جانا اور اس کے دانے کو مت کھانا, باقی پوری جنت تمہارے لیے بک ہو چکی ہے. اس میں کھاؤ بھی پیو بھی گھومو بھی پھرو بھی, صرف ایک درخت کے قریب مت جانا. وہ چھوٹا سا ایک درخت تھے, اس درخت کے پاس مت جانا اور اس میں دانے بھی کتنے تھے؟ بولے کتنے دانے تھے؟ تین. وہ تین دانوں کے پاس مت جانا, اس کو مت کھانا. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا, ساتھ میں بولو کہاں پر لکھا ہوا؟ قرآن کریم میں پہلا پارا, اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں. ارے بولو, پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. قرآن سے اچھا کوئی کلام نہیں. کون سے بارے میں؟ پہلے بارے میں. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جنت میں رہو, ساتھ میں بولو آدم جنت میں رہو اور کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو, ارے پھرتے بھی رہو اور گھومتے بھی رہو, صرف ایک کام مت کرنا. کس کے قریب مت جانا؟ ایک درخت کے, اس میں دانے کتنے ہیں؟ ایک کام مت کرنا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے آدم ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. لیکن حضرت آدم گئے, بولو نا گئے. کس کے قریب گئے؟ دانے کتنے تھے؟ اور حضرت آدم گئے نہیں, ان کی بیوی بھی تھی نا. او مولیا پاس ان کی بیوی بھی تھی. کیا نام؟ حضرت حوا. آپس میں پلاننگ ہوئی کہ نہیں وہ درخت کے قریب جانا ہی ہے. شیطان نے ایسا دماغ بنایا, ہمارا بھی بناتا ہے. شیطان نے ایسا دماغ بنایا کہ وہ تین دانے اگر تم کھاؤ نا تو پھر تم کو جنت سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا. یہ تین دانے کھا لو, کوئی تم کو جنت سے نکال نہیں سکتا, جنت تمہاری پرماننٹ ہو جائے گی. حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا, رب العالمین نے منع کیا تھا آدم درد کے قریب مت جانا, لیکن وہ تین دانے کے قریب. معاملہ بھی کیسا عجیب مولوی ابا, سننا معاملہ بھی کیسا عجیب کہ وہ جو عورت ہے نا, کون حضرت ہوا نے دو دانے کھائے. کتنے؟ دو. اور حضرت آدم کو کتنا دیا؟ حضرت ہوا نے سوچا لمبی چوڑی جنت تو ہماری پہ ہوگی. حضرت ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ حضرت آدم کو کتنا دیا؟ آج معاملہ بھی ایسا الٹا ہو گیا. حضرت ہوا نے وہاں ڈبل نہیں دیا پر حضرت آدم کو سنگل دیا. آج وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مردوں کو ڈبل ہو جاتا ہے, عورت کو سنگل ہو جاتا ہے. عورت کو سنگل کھائے کو تمہاری اما نے وہاں ڈبل نہیں دیا. اللہ نے منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, لیکن حضرت آدم, بولو بولو حضرت آدم درخت کے قریب گئے اور ایک دانا جو ہونا, بولے بولو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اللہ ناراض ہو گئے, ساتھ میں بولو اللہ. اور اللہ ناراض ہو جائے میرے دوستوں, پروردگار ناراض ہو جائے تو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک پروردگار راضی نہ ہو جائے. بولو بولو اللہ کیا ہو گئے؟ اللہ ایسے ناراض ہو گئے, سننا اللہ ایسے ناراض ہو گئے کہ اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا جاؤ جنت چھوڑ دو, ہم نے تو آسمان پر پیدا کیا تھا اور ڈائریکٹ کہاں بھیجا تھا؟ جنت میں جاؤ جنت, اب چھوڑ, اب دنیا میں جاؤ دنیا میں جاؤ, زمین پر جاؤ زمین پر جاؤ دنیا میں جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آٹھویں پارے میں فرمایا, آٹھویں پارے میں بھی اور پہلے پارے میں بھی کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم اب جنت چھوڑو, کہاں جاؤ گے؟ ارے بولو کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے جنت سے ڈائریکٹ بھیجا, کہاں پر بھیجا؟ زمین پر بھیجا, زمین پر. اور زمین میں بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ وہ سری لنکا کی زمین پر بھیجا. بھائی جس پار ہم سری لنکا کہتے ہیں اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو بھیجا؟ بولو کن کو بھیجا؟ اچھا صرف بھیجا نہیں, ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی وہ جنت میں تھے, وہاں سے ڈائریکٹ دنیا میں زمین پر آ گئے. نمبر دو, اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے. جب زمین پر آئے نا تو اللہ نے کہا یہ کپڑے تو جنت کے کپڑے, اور جنت کے کپڑے دنیا میں کہاں سوٹ ہوں گے؟ ارے جنت کے کپڑے وہ زمین پہ کہاں سوٹ ہوں گے؟ اللہ نے وہ کپڑے بھی اتار دیے. اب میرے دوستوں کسی کے بھی کپڑے اتارے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کپڑے اتارے آپ بھی شرم سے پانی پانی ہو گئے. وہ درخت سے درخت آپ نے جلدی جلدی درخت کے پتے توڑے اور اس کو اپنے بدن پر لپیٹا, اس لیے کہ کوئی بھی آدمی جب کپڑے اتارے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے. حضرت آدم نے جنت کے کپڑے کپڑے اتار دیے گئے اور دنیا کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ بھی آٹھویں پارے میں لکھا. بھائی یہ کون سے پارے میں لکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے کپڑے لی. آٹھویں پارے میں اللہ نے فرمایا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اللہ فرماتے ہیں آدم نے جب درخت کو چکھ لیا, بھائی درخت کو چکھ لیا, اس کے دانے کو کھا لیا, اللہ فرماتے ہم نے کپڑے بھی اتارے اور جب شرم کے مارے پانی پانی ہونے لگے تو درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. بھائی درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے. خیر سنو بس یہاں تک بات سمجھنا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آ گئے, دنیا میں آ گئے اور کپڑے بھی اتارے گئے. اب حضرت آدم نے رونا شروع کیا, اس لیے کہ گنہگار کا کام ہی رونا ہوتا ہے. بھائی ہم سب کا کام بھی کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی چوک ہو گئی؟ ارے بولنا, اونلی ون مسٹیک. ساتھ میں بولو کتنی ہو گئی؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ بس اللہ نے کہا تھا درخت کے قریب مت جانا, چلے گئے. کہا تھا دانا مت کھانا, وہ دانا کھا لیا. حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی. لیکن حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم زمین پر آ گئے, دنیا میں آ گئے. فبقا آدم صلاح کبھی اتی سنین. حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم زمین پر آئے 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال ہوئے بولو, ساتھ میں بولو کتنے سال ہوئے؟ ارے میرے راندے والوں ذرا بولے دار سے بولو نا, حضرت آدم کتنا روئے؟ 300 ایئر. ایک دو دن کی بات نہیں, ایک دو مہینے کی بات نہیں, ایک دو سال کی بات نہیں, 300 سال تک. غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک. اور روئے کتنا؟ ہماری بھی غلطی ہوئی. آج فجر کی نماز نہیں پڑی ہوگی. ارے یہاں بہت سو کی غلطی ہوئی ہوگی, آج فجر کی نماز نہیں پڑی, کتنا روئے؟ سوچو نا فرق تو سوچو. وہاں ایک غلطی ہوتی ہے تو 300 سال رونا ہوتا ہے, یہاں 300 غلطیاں ہوتی ہے, ایک مرتبہ بھی رونا نہیں ہوتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ حضرت آدم سے ایک غلطی, بولے روئے کتنے؟ اچھا 300 سال کے بعد بھی کیا ہوا وہ سننا. یعنی روزانہ رونا 300 سال کس کو کہتے؟ تھوڑی عقل تو لگاؤ کہ 300 سال تک حضرت آدم روئے روئے روئے. 300 سال کے بعد ایک صبح آئی, بولو سبحان اللہ. 300 سال کے بعد ایک صبح آئی, اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے. ارے اللہ کو بھی تو بہت رحمت ہے, اللہ نے خود پوچھا الا متى تبكي يا آدم. اللہ نے کہا آدم کب تک رو گے؟ آدم 300 سال ہو گئے اور تم روئے جا رہے ہو. الا متى تبكي يا آدم, اے آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے روتے روتے اور چلاتے فرمایا میرے پروردگار تیری قسم میں روتا رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا. اے اللہ میری جان میں آخری سانس باقی رہے گی, وہ بھی آنسو کی طرح نکل جائے گی جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ میں درخت کے قریب تو ہو گیا, میں نے دانا کھایا, لیکن تیری نافرمانی کا جو غم میرے دل پر ہے, اے اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا وہاں تک میرا رونا بھی بند نہیں ہوگا. یہ حضرت آدم کا جواب اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا میرے آدم اب رونا بند کر دو, ایک دعا میں خود سکھاتا ہوں, پڑھو کے سن اور معاف کروں گا. میں دعا بھی سکھاؤں گا کون؟ اللہ نے فرمایا میں ہی دعا سکھاؤں گا, سکھاؤں گا بھی نہیں, صرف تمہارا کام پڑھنا ہوگا. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرے آدم دعا میں سکھاؤں گا. یہ اللہ بھی تو کتنے بڑے کریم ہیں, ہم کو بھی دعا کس نے سکھائی؟ ساری دعا ربنا ربنا ربنا ربنا پورا پورا بھر دیا. اللہ نے کہا یہ ساری دعا ہے میرے بندے, گناہ تو کرے گا دعا میں سکھاؤں گا, اور جب پڑھے گا تو میں اسی گناہ کو معاف بھی کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دعا سکھائی اور کہا میرے آدم پڑھو. 300 سال کے بعد وہ صبح حضرت آدم نے جیسے دعا پڑھی, حدیث پاک میں نکلا دعا ختم بھی نہیں ہوتی, اس سے پہلے اللہ کہتا میرے آدم جاؤ میں نے دعا بھی قبول کی, میرے آدم میں نے تمہاری توبہ بھی قبول کی, اور آدم آج سے میں نے تم کو اپنا نبی بنا دیا, آج سے میں نے تم کو اپنا نبی. چلو دعا مل گئی حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھی, بولو ساتھ میں بولو دعا بھی قبول ہو گئی, توبہ بھی قبول ہو گئی, نبی بھی اللہ کے بن گئے, پیغمبر بھی اللہ کے. لیکن ہمارے نبی سب کے دو ساتھ میں صلی اللہ ہو, لیکن ہمارے نبی نے جو بات کہی میرے پیارو, اللہ کی قسم ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم 300 سال روئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم 300 سال روئے, اور رونے کے بعد جو دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کر لی. ہمارے نبی فرماتے ہیں میرا امتی 300 سال رونے کی ضرورت نہیں, ایک ہی بار دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھ لے, جو خدا نے آدم کی غلطیوں کو معاف کیا وہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ان کو تو رونا پڑا, کتنے سال؟ ہم کو کہا ہم کو ہمارے نبی نے کہا تین منٹ بھی ہو, بلکہ اس جگہ پہ کیا فرمایا, ایک مرتبہ بھی گہرائی کے ساتھ, دل کے یقین کے ساتھ, درد کے ساتھ, توبہ کی نیت کے ساتھ ایک بار یہ دعا پڑھ لے, اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. تو چلو بھائی پڑھیں گے, وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. آج بہت پیاری رات ہے, محرم کی رات, دل کی گہرائی سے ایمان کے ساتھ, اور یہ سوچ کر ہم گنہگار ہیں, بولو ہم گنہگار ہیں. اور اگر اس دعا پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے تو کیا امت محمدیہ کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ. یہ دعا آٹھویں پارے میں, کون سے پارے میں, اور سب کو یاد ہوگا, وہ یہ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا لیکن دعا سب کو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. حضرت آدم نے 300 سال کے بعد کون سی دعا پڑھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم نے دعا مانگی, اللہ ہم گنہگار. ارے بولو نا, ہم بھی تو گنہگار ہیں. ارے بولو ہم بھی گنہگار ہیں. ہمارے نبی نے تو کہا 300 سال نہیں, ایک ہی بار پڑھ لے نا, لیکن پیار محبت کے ساتھ پڑھ لے, اللہ سے منانے منانے پڑھ لے, اللہ مان جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. ساتھ میں کہو ربنا ظلمنا انفسنا, دل کی گہرائی سے کہنا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. کہو اے اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم پاپی ہیں اللہ, ہم مجرم ہیں. لیکن آگے فرمایا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, اللہ تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا, بولو بولو, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. بولو آمین. اللہ اس وقت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. خیر میرے دوستو, یہ جو ہونا تھا وہ ہوا, پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا, تاریخ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, یہ جو ہوا محرم مہینے میں ہوا. ارے بولو ساتھ میں بولو, یہ پورا واقعہ کہاں پر پیش آیا؟ بلند آواز سے بولنا, کہاں پر پیش آیا؟ معلوم ہوا کہ مہینہ محرم اتنا پیارا ہے جس میں حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی. بولو حضرت آدم کی محرم مہینے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ میرے دوستوں, ہم کو ایک نیت کرنا چاہیے کہ جس مہینے میں اللہ کو نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی, دعا کرو اللہ ہماری بھی توبہ قبول کر دے, اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. میرے دوستوں اس میں کوئی شک نہیں, معاف کرنے والا اللہ. بولو نا, معاف کرنے والا کون؟ اللہ. بڑے سے بڑے پاپیوں کو معاف کرتا ہے. ارے بولو نا ساتھ میں, بولو نا, اللہ بڑے سے بڑے پاپیوں کو, کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, اللہ کی, اللہ کا کرم, اللہ کا رحم آئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. آپ کہو تو ایک واقعہ بتاؤں, آپ کو بتاؤں آپ بھائی, یہ یاد رکھنا, حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سا مہینہ؟ ساتھ میں بولو نا, کون سا مہینہ؟ میرے دوستو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اس لیے کہ اللہ کے سامنے روئے. کتنا روئے؟ 300 سال. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ 300 سال رو. ارے ایک حدیث پاک میں لکھا ہے, سنو, ایک حدیث پاک میں لکھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار اکیلا بیٹھ جاتا ہے, بولو بیٹھیں گے انشاءاللہ, کیا کیا وہ عجیب و غریب, آپ کر کے دیکھو میرے دوستو, اتنا اچھا لگتا اگر کوئی گنہگار اکیلا بیٹھ جاتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے بلبلاتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, ہمارے آقا فرماتے تجھے نہیں معلوم, تیرے ہاتھ سے آنسو نکلتے ہیں, تیرے آنسو کا پہلا قطرہ تیرے گھر پر جاتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو دیکھو, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو دیکھو, یہ میرے در سے ہوتا ہے, فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ میرے در سے پر ہوتا ہے, لیکن تو کیا دینے والا؟ اللہ کہتے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم, اس کے آنسو پر بتا, اس کے گھر پر گیا, اس سے پہلے میں نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا, اس سے پہلے میں نے جہنم کی آگ کو اس پر. بہت معاف, بولو بولو ساتھ میں, بولو اللہ بہت معاف کرنے والا, بولو نا اللہ بہت بہت معاف. اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں, گنہ گارو مجھ سے نا امید مت ہونا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ گنہ گارو مجھ سے نا امید مت ہونا. اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرنے پر آؤں گا تو ایک ہی وقت میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید, بولو بولو, میری رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کروں گا. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کروں گا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک بوڑھے میاں تھے, سننے جیسی باتیں ہیں, یہ مولانا جلال الدین روبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مثنوی میں. حضرت عمر کے زمانے میں بوڑھے میاں تھے, وہ بوڑھے میاں بھی عجیب تھے, وہ ڈھول بجانے کا کام کرتے تھے. کیا بجانے کا کام؟ اور ڈھول بجاتے تھے اور اس پر جو پیسہ ملتا تھا وہ لیتے تھے, کچھ کھانا وانا گاتے تھے اس پر بھی جو پیسہ ملتا تھا وہ لیتے تھے. اور ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر کو ان کی شکایت مل گئی ہے, بھائی حضرت عمر کے دربار میں ان کی شکایت, اس لیے جہاں بھی عمر کو دیکھتے تھے وہاں سے بھاگتے تھے. معلوم تھا کہ میری شکایت تو پہنچ گئی کہ میں ڈھول بھی بجاتا ہوں اور میں گانا بھی گاتا ہوں اور اس کے اوپر مجھے پیسہ بھی ملتا, اگر عمر کے ہاتھ میں آتا تو عمر چھوڑنے والے, عمر چھوڑنے والے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا, لیکن یہ بوڑھے کے بارے میں لکھا, یہ جو بوڑھے رہتے تھے نا مدینے میں ان کے بارے میں لکھا کہ عمر بڑھتی گئی, عمر بڑھتی گئی, پھر بہت پہلے سے یہ کام کرتے تھے, عمر بڑھتی گئی, 70-75 سال کے ہو گئے, 70-75. اب آپ کو معلوم ہے جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو پھر ہاتھوں میں طاقت تو نہیں رہتی وہ ڈھول بجانے کی, اور زبان میں بھی وہ طاقت نہیں رہتی گانا گانے کی. اب ہوتا یہ تھا کہ لوگوں نے بلانا ہی بند کر دیا, اب جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو یہ وہاں پر پہنچے تو کہیں نہیں تمہارا ڈھول ہم کو سننا بھی نہیں اور تمہارا گانا بھی سننا نہیں, اس لیے تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہو تو تم برابر ڈھول بجاؤ گے اور تمہاری زبان میں طاقت ہو تو تم گاؤ گے, اور تم تو ایسے بوڑھے بوڑھے گاتے ہو تو ہم کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا بولتے ہو. اب وہ بوڑھے میاں کا حال ایسا ہوا کہ اب تو گانا بھی بند ہو گیا اور ڈھول بجانا بھی, اب کرے تو کیا کرے, بوڑھے تھے بھائی کرے تو کیا کرے, بہت ادھر ادھر مانگا ادھر ادھر مانگا لیکن کہیں سے روٹی کا بندوبست نہیں ہوا, سننا کہیں سے روٹی کا بندوبست نہیں ہوا. تو کیا کیا کیا کیا, ایک کونے میں مدینے کے کونے میں چلے گئے, میں مدینے کے کونے میں چلے گئے اور کونے میں جا کر مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کیا, اللہ آج تک میں, اللہ آج تک میں نافرمانی کر, 70 سال کی عمر ہے, 70-75 سال کی عمر, اللہ آج تک میں نافرمانی کرتا رہا, میں ڈھول بجاتا رہا, اللہ میں گانا گاتا رہا, آج میری زبان میں طاقت نہیں تو گا نہیں سکتا, آج میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تو ڈھول بجا نہیں سکتا, اے اللہ آج روٹی روٹی کے واسطے پریشان ہو, آج میرے گھر والے بھی مجھے نہ پوچھے, پڑوسیوں نے بھی نہ پوچھا, محلے والوں نے نہ پوچھا, اللہ اللہ کچھ کھانے کا بندوبست کر دے, اے اللہ کچھ کھانے کا انتظام کر دے, بہت بھوکا, وہ بہت بھوکے ہوں گے اور کئی دن کے بھوکے ہوں گے, اور عمر کتنی تھی؟ 75 سال. سننا سننا, ہمیں دعا مانگ رہے مدینے کے کہیں بہت چھپکے سے کہیں کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے, جیسے یوں ہاتھ رکھا روتے روتے اللہ کچھ کھانے کا انتظام کر دے, یوں ہاتھ رکھا یوں نظر پڑی تو دیکھا عمر آ رہے, سامنے کون آ رہے؟ عمر آ رہے, انہوں نے ان کی زبان سے نکلا اللہ میں نے کھانا مانگا تھا موت تو نہیں مانگا تھا, اللہ میں نے کھانا مانگا تھا میں نے موت تو نہیں مانگا تھا. حضرت عمر کو دیکھا بےچارے بوڑھے تھے, جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور بھاگنے کی کوشش کی, حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, کہا نا میں تمہارے سامنے تو کبھی نہیں ٹھہروں گا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تمہاری ساری شکایت, مجھے معلوم ہے میری ساری شکایت ہے تمہارے دربار تک آئیے. حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں پیدا کرنے والے کی قسم ٹھہر جا, پیدا کرنے والے کی قسم ٹھہر جا, میں آیا نہیں ہوں مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے, میں آیا نہیں ہوں مجھے مصطفیٰ نے بھیجا. وہ بوڑھے میاں نے جب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے اور بوڑھے میاں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی دیکھا, ارے دیکھا ہی ہو, تو وہ بوڑھے میاں وہی مصطفیٰ کا نام سن کر ٹھہرے کہ کون مصطفیٰ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیرے بھی نبی اور میرے بھی نبی اور قیامت تک آنے والے سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ وہ کیسے بھیجا, کہا میں تو سویا تھا. حضرت عمر فرماتے میں تو اپنے دربار میں سویا تھا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میرے نبی رو رو کر کہہ رہے تھے کہ عمر مدینے کے فلاں کونے میں چلا جا, عمر مدینے کے فلاں کونے میں چلا جا, اے بوڑھا ہے میرے امتی, میرا امتی ہے بوڑھا ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا, اے عمر اس وقت تک تو کھانا نہیں کھانا جب تک میرے اس امتی کے کھانے کا بندوبست نہ ہو جائے. کہا سننا, وہ بوڑھے میاں نے کیا کیا, وہیں بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر روئے, اللہ اللہ دلے گا کھانا مانگتا ہے تو تو کھانا دے دیتا ہے, تو اللہ اگر توبہ مانگوں گا تو تو میرے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے گا, کہ گنہگار نے کھانا مانگا اللہ تو نے کھانے کا بندوبست کر دیا, عمر کو بھیج دیا جس سے میں ڈر کر کے بھاگا کرتا تھا وہ عمر میرے پیچھے آ گئے, اے اللہ آج میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا. تو میرے پیارے دوستو جب بھی کوئی بندہ روتا ہے نا اللہ کو بہت پیار آتا ہے, ارے بولو نا اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو محرم مہینے میں ایک سبق سکھایا کہ غلطی تو ہوتی ہے ہم گنہگار ہیں لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے سامنے روئے, ارے ایک غلطی پر حضرت آدم 300 سال رو سکتے تو ہم بھی تو اپنے پروردگار کے سامنے رو سکتے ہیں, ارے بولو نا بھائی رو گے نہیں, اور رو رو میرے پیاروں میرے جوانوں, میں نہیں کہتا کہ سب کے سامنے رو, ارے رات کے سنا کے میں رو لینا, اگر سب کے سامنے رونے میں شرم آتی ہے تو نہ رو, ارے رات کے سنا کے میں, ارے چادر کو اپنے چہرے پر رکھ کے لے اللہ تو اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں کریں گے انشاءاللہ بولو نا کریں گے انشاءاللہ. حضرت موسیٰ جب بات آئی تو بات سمجھ لو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سننا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ, وہ جاتے تھے, بولو کہاں جاتے تھے حضرت موسیٰ؟ رسول اللہ نے کئی مرتبہ کہاں جاتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ ساتھ میں جانا, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر پہنچے؟ جاتے تھے نا پہاڑ پر. اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے موسیٰ کو دیکھو کہاں پر آوے. بولو بولو کہاں پر جاوے اور کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے بہت عجیب سوال پوچھا. کس سے پوچھا؟ کیا پوچھا مانا بھیا؟ تو ہم لوگ کے لیے تو بہت بڑا دروازہ کھل گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اللہ یہ جو ہماری بستی ہے, اب حضرت موسیٰ کی بستی تو بہت لمبی چوڑی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جو ہماری بستی ہے اس میں سب سے بڑا گنہگار کون؟ اللہ سب سے بڑا گنہگار. اللہ مجھے آج بتا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بستی میں سب سے بڑا پاپی, سب سے بڑا شرابی, کبابی, جواری, گنہگار کون؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ انزل یا موسیٰ, اے موسیٰ پہاڑ سے اترو, اترو اترو اترو. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. اترنے کے بعد اللہ آپ بتا, اللہ نے فرمایا جاؤ وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. ایک چھوٹی سی گلی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ, جو پہلا آدمی آئے گا وہ صرف بستی کا نہیں اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے. بتانے والا کون؟ اس میں کوئی شک تو نہیں, ارے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں. تو حضرت موسیٰ تو بہت غصے میں کھڑے ہو گئے. ایسے تھے تو جلا نہیں. ارے بولو نا, حضرت موسیٰ کا ٹیمپر ویسا بھی بہت گرم رہتا تھا بھائی. حضرت موسیٰ کا ٹیمپر ویسا بھی بہت گرم رہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور اللہ نے فرمایا کہ انتظار کرو, یہ گلی کے کنارے کھڑے رہو, جو آدمی سب سے پہلا آئے گا وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا, اور صرف بستی کا گنہگار نہیں اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار وہی ہے. حضرت موسیٰ تو یوں آستین واستین چڑھا کے کھڑے رہے کہ آنے دے آج میں خبر لیتا اور بالکل ارادہ کہ ماروں گا داروں گا اونٹ الٹا پٹک کے ختم کر دوں گا. اتنا بڑا پاپی اتنا بڑا بڑا فوراً اللہ کی آواز آئی, اے موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ اللہ پٹک ڈالوں گا. کہا میں نے دیکھنے کے لیے کہا, مارنے کے لیے نہیں کہا. اللہ نے فرمایا کیا میرا کوڑا کم تھا مارنے کے لیے؟ میں نے مارنے کے لیے نہیں کہا صرف دیکھنے. پھر بھی حضرت موسیٰ کا چہرہ تو بالکل لال لال غصے میں بالکل تپے ہوئے. اتنے میں تو آیا کون آیا؟ وہ گنہگار آیا. لیکن گنہگار آیا اور 8-9 سال کا بچے کی انگلی پکڑتا ہوا آیا. تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, یہ باپ کا ہی ہوگا, یہ بڑا پاپی ہوگا, ظالم ہوگا, جابر ہوگا, یہ اتنا بڑا شرابی کبابی. جو حضرت موسیٰ نے دیکھا اور چہرہ بگاڑا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے, ارے بولو, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے. جی تو چاہتا تھا کہ اٹھاؤ اور پٹکو اور مارو, لیکن اللہ کا حکم تھا مارنا نہیں, صرف کیا کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے, بولو بولو, حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلم دیکھ کر چلے گئے. پورے 24 گھنٹے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر. بولو کہاں پر؟ کس سے بات کرنے کے لیے؟ بولو کس سے بات کرنے کے لیے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کس سے بات کرے؟ بڑا عجیب سوال پوچھا. کہا اللہ کل تو نے پاپی بتایا, کل تو نے مجرم بتایا, اے اللہ بتانا ہے سب سے اچھا بندہ کون تیرا, سب سے نیک بندہ کون؟ اللہ آج مجھے وہ بتا دے کہ سب سے نیک اور سب سے اچھا تیرا بندہ کون. اللہ نے فرمایا انزل یا موسیٰ, موسیٰ اترو اترو پہاڑ سے. جیسے پہاڑ سے اترے کہا اللہ اتر گئے, آپ کو بتا کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ کھڑے تھے, جو سب سے پہلا آئے گا وہ صرف بستی کا نہیں, اس وقت دنیا کے تمام ولیوں میں سب سے پہلا نمبر اسی کا ہے. اس وقت جتنے ولی ہیں دنیا میں اس میں سب سے پہلا نمبر اسی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ ایسے تھوڑی جائیں گے. حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا ارے ولی سے ملاقات کرنا, نبی ملاقات کرنے والے کس سے؟ ولی سے. ان کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے, ان کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے, اور ملاقات کرانے والا کون؟ اللہ. اللہ ملاقات کرانے اور نبی کرنے والے ملاقات ولی سے کرنے والے. اس وقت نبیوں میں سب سے بڑے نبی, اس وقت نبیوں میں حضرت موسیٰ سب سے بڑے نبی ہے اور ولیوں میں وہ سب سے بڑا ولی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں ہے اور ولی ولی. حضرت موسیٰ بھی ایسے نہیں گئے, گھر گئے, نہائے دھوئے, بالکل تیار ہوئے اور پورے. اور جی میں کیا سوچا, آئیں گے نا آئیں گے نا ملاقات کر کے گلے لگ جاؤں گا. ارے حضرت موسیٰ نبی تھے نا, کیا تھا, آئیں گے تو گلے لگ جاؤں گا, پیشانی چوم لوں گا, ارے ان کے ہاتھوں کو چوم لوں گا. اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ولی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہا دھو کر خوشبو خوشبو لگا کر گلی کے کنارے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے. اتنے میں نظر پڑی کوئی آ رہا ہے, آ رہے آ رہے اللہ کے ولی آ رہے. قریب آئے تو دیکھا جو کل آیا وہی. جب وہ قریب آئے تو دیکھا تو وہی ہے جو کل آئے تو وہی بچے کی انگلی پکڑ کے وہی آئے. تو حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا نہیں اس کو تو کبھی گلے نہیں لگا, تب تو اس کو پٹکنے کی فکر میں تھا, اور وہ اللہ نے منع کیا ورنہ مارتا نہ ہوتا تھا. اس کو میں گلے لگوں, اس کی پیشانی چوں, اور اس کو اس کے ہاتھ کو میں چوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. وہ جو آئے وہ دیکھ کر چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ پہاڑ پر, جیسے پہاڑ پر آئے اللہ سے بات کرنے گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ معلوم ہے کیا پوچھ گیا ہے, موسیٰ کیا پوچھ رہا ہے معلوم ہے کہ 24 گھنٹے کا پاپی 24 گھنٹے کے بعد اتنا بڑا ولی کیسے بن گیا. 24 گھنٹے پہلے جو پاپی تھا وہ 24 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا ولی کیسے؟ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو صاحب نے فرمایا میرے پروردگار تیری قسم یہی پوچھ کے آیا, کل تو یہ گنہگار بن کر آیا تھا اور آج یہ ولی بن گیا. اللہ نے جو جواب دیا سب کہہ دو سبحان اللہ. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سننے جیسا جواب. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ہی فیصلہ کرو کہ میں نے اس کو ولی کیوں بنایا, تم ہی فیصلہ کرو. ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل یہ گیا. بھائی کل یہ گیا, اس کے ساتھ میں کون تھا؟ بچہ, ایک 8 سال کا 9 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے چل رہا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں نہیں معلوم یہ کل جب جا رہا تھا نا تو اس کا جو بچہ تھا نا وہ تھا نا 8 سال کا بچہ 9 سال کا بچہ پوچھتا بہت ہے سوال بہت کرتا. کہ اس کا بچہ پوچھتا تھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ ایک پہاڑ دیکھا, پہاڑ پوچھا ابا ابا یہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا پہاڑ ہاں جبل یہ کیا ہے؟ پہاڑ. تو بیٹے نے کیا پوچھا ابا پہاڑ تو بہت بھاری ہے اس سے بھاری کچھ ہوگا؟ ارے پہاڑ سے بھاری کچھ ہوگا؟ تو ابا نے کہا کہ زمین جو ہے نا زمین یہ پہاڑ سے بھی بھاری, اسی لیے زمین نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے. میں زمین جو ہے زمین بہت بھاری اس نے پہاڑ کو بھی کیا کیا ہے؟ گود میں بٹھایا. تو بیٹا چلا چلا کہا ابا پہاڑ بہت بھاری ہے اس سے بھاری کیا ہے؟ زمین. یہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے جب ابا ابا یہ زمین سے بھاری کچھ ہے زمین سے بھاری. تو ابا نے کہا یہ دریا, یہ دریا تو زمین سے بھی بھاری ہے, دیکھو نا زمین کو پھاڑ کے اپنا راستہ بناتا ہے. یہ دریا کو دیکھو زمین کو پھاڑتا ہے اور پھر اپنا راستہ بناتا ہے, دریا بہت بھاری. اب وہ بیٹا بیٹے کی عادت ہے پوچھنے کی, آگے چل کر کہا ابا پہاڑ بہت بھاری ہے اس سے بھاری زمین ہے اس سے بھاری دریا ہے. یہ دریا سے بھاری کوئی چیز ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا یہ آسمان, آسمان کو دیکھ پہاڑ کو بھی سایہ دیتا ہے زمین کو بھی سایہ دیتا ہے دریا کو بھی سایہ دیتا ہے, یہ آسمان تو بہت بھاری. اب وہ بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے چلتے کہتا ابا تم نے بالکل صحیح بات بتائی, پہاڑ بھاری ہے اس سے بھاری زمین ہے اس سے بھاری ہے دریا ہے اور دریا سے بھاری ہے آسمان ہے, لیکن ابا یہ تو بتاؤ آسمان سے بھاری کیا ہے؟ معلوم نہیں وہ باپ کے دل پر کیا گزری, باپ نے بیٹے کی انگلی کو چھوڑا دھاڑے مار مار کے رویا کہ آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے, آسمان سے بھاری تیرے باپ کا. ارے بولو نا تھا نا گناہ گار تو تھا نا, آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ, تیرے باپ نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا, تیرے باپ نے اس زمین پر کوئی گناہ نہیں چھوڑا, آسمان سے بھاری اگر کوئی چیز ہے تو تیرے باپ کا گناہ. یہ کہہ کر وہ رونے لگا رونے لگا. وہ چھوٹا لڑکا 8-9 سال کا وہ بھی رونے لگا, لیکن وہ 8-9 سال کا لڑکا روتے روتے کہنے لگا ابا ابا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تمہارا گناہ بہت بھاری, لیکن تمہارے گناہ سے بھی کچھ بھاری ہوگا نا, تمہارا گناہ بہت بھاری لیکن اس سے بھاری کیا ہوگا؟ وہ باپ نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے بھاری میرے خدا کی رحمت ہے, اس سے بھاری میرے خدا کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ اس نے میری رحمت پر بھروسہ کیا, 24 گھنٹے پہلے گناہ گار تھا اس نے میری رحمت پر بھروسہ کیا اور اس نے میری رحمت کو پہاڑ سے بھی بھاری کہا, زمین سے بھی بھاری کہا, آسمان سے بھی بھاری کہا, سمندر سے بھی بھاری کہا, اس نے اپنے گناہوں سے بھی بھاری کہا. یہ اپنی یہ میری رحمت کو اتنا بھاری سمجھے, بس اس کے بھاری سمجھنے نے یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی میں نے اس کے دل کو بدل کر سب سے بڑا ولی بنا دیا. تو میرے دوستو جو اللہ کی رحمت کو بھاری سمجھے وہ ولی بن جاتا, تو جو خدا کے سامنے رونے والا ہوگا وہ کیسا زبردست ولی بنے گا. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہ گار, بولو بولو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہ گار اللہ کی رحمت کو بھاری کہہ دے, اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے, اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے گنہ گار کو معاف کرے, تو آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محرم کا مہینہ رات کے سناٹے میں ایک آنسو نکالے اللہ کی قسم اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. بھائی بنائے گا کہ نہیں, لیکن ضرورت اس بات کی کہ محرم مہینہ ایک انقلاب کو لے کر آیا ہے, اپنے گناہوں کی معافی کراؤ. بھائی کراؤ گے نہیں ان شاء اللہ, بولو بولو ساتھ میں بولو کراؤ گے نہیں ان شاء اللہ. تو میں آگے بڑھوں. میرے دوستو محرم مہینے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, ہم بھی اللہ کے سامنے روئے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی. چلو میں ایک دوسری بات پر آ رہا ہوں سننے جیسی بات ہے. محرم مہینے میں اگر میرا ساتھ دو گے نا تو یہ بات بہت بڑی ہے. تھک تو نہیں گیا آپ؟ میرے کو تو کوئی پوچھو بھائی مجھے بس اور بہت سٹپٹایا بیٹھا ہوا ہے رات کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا بیان بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ناطے پاک بھی پڑھے جا رہا ہے, کس کو بیوی کو سنا رہا تھا, جھگڑا ہوتا ہوا ہوگا گھر میں آج. بھائی سب توجہ سے سن لے ہو رہی, اس لیے جو موڑ پر میں آ رہا نا میں مولوی عباس کو بول کے آپ کا موڈ فریش کر رہا ہوں. بھائی سب کا موڈ فریش ہو گیا, بالکل میں بات پر آ جاؤں. یہ بات سننا, محرم مہینے میں اللہ نے بہت سے نبیوں کو انعام دیا. اب وہ سب کو تو میں بتا نہیں سکتا, بولو نا, سب کو ساری انعامات تو نہیں بتا سکتا, لیکن میں صرف اشارہ کرتے جاؤں. آپ لوگ کہتے جانا محرم مہینہ, کیا کہو گے؟ دیکھو حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے, بولو حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی. کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگ گئی, حضرت نوح کی کشتی کنارے لگ گئی. کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت موسیٰ سمندر کو پار کر گئے, کون سا مہینہ؟ محرم. فرعون پاپی ڈوب گیا, کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو اللہ نے باغ بنا دیا, کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے, کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یوسف کنویں سے نکلے, کون سا مہینہ؟ سنتے جاؤ. اللہ نے محرم مہینے میں ہر نبی کو کچھ کچھ دیا. اس کو سمجھ لو تو بہت بڑی بات ہے. میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں مولوی عباس صاحب, بہت پیاری بات. اللہ نے محرم مہینے میں ہر نبی کو کچھ کچھ دیا. حضرت آدم کا موقع آیا تو کہا جاؤ توبہ قبول کر لی. حضرت نوح کا موقع آیا محرم مہینہ, کشتی کنارے لگ گئی. حضرت یوسف کا مہینہ آیا محرم مہینہ, کنویں سے نکال دیا. حضرت یونس کے لیے محرم مہینہ آیا, مچھلی کے پیٹ سے نکالا. حضرت ابراہیم کے لیے محرم مہینہ آیا, آپ کو باغ بنا دیا. ارے کوئی تو سوال پوچھے میرے رامدر والو, کوئی تو سوال پوچھے کہ محرم مہینہ آتا ہے, اللہ ہر نبی کو کچھ دیتا ہے. تو اللہ نے محرم مہینے میں مصطفیٰ کو کیا دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ساتھ میں کہو سبحان اللہ, ساتھ میں کہہ دو سبحان, پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. ارے کوئی تو پوچھے کہ محرم مہینے میں جو حضرت آدم کو انعام ملے, حضرت نوح کو انعام ملے, حضرت ابراہیم کو ملے, حضرت موسیٰ کو ملے, حضرت یوسف کو ملے, حضرت یونس کو ملے. اور میرے پیارے دوستو, جب نبیوں کو انعام ملے تو مصطفیٰ کو کیا انعام ملے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں اس کا دو لائن میں جواب دیتا ہوں. سننا, محرم مہینے میں اللہ نے ہر نبی کو کچھ کچھ دیا. بولو بولو ساتھ میں بولو, محرم مہینے میں اللہ نے ہر نبی کو, ساتھ میں بولو نا, محرم مہینے میں اللہ نے ہر نبی کو کچھ کچھ دیا. مصطفیٰ کا وقت آیا, اللہ نے سب کچھ دے دیا. مصطفیٰ کا وقت آیا, اللہ نے. اب سنو, یہ میں نے بہت جگہوں پر بتایا, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ پوائنٹ پر آنا ہے, ایک بہت پیاری پوائنٹ پر آنا. سوال یہ ہے, کوشچن یہ ہے کہ محرم مہینے میں ہمارے نبی کو کیا ملا؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ میں کہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ذرا جلدی جلدی بتا دوں تاکہ ہم آگے والی بات پر پہنچے. محرم مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نوازا, حضرت ابراہیم کو نوازا, حضرت موسیٰ کو نوازا, حضرت یوسف کو نوازا, حضرت یونس کو نوازا. لیکن جب محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ, سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محرم آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آج محرم اور میں تجھے تین تین انعام دینے والا ہوں. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. میں پوری تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا محرم مہینہ, ایک تفسیر کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا محرم مہینہ, اے میرے محبوب پہلا انعام ہم نے آپ کو معصوم بنا دیا. بولو بولو ساتھ میں, بولو ساتھ میں سبحان اللہ. بولو نا, اللہ نے ہمارے نبی مصطفیٰ کو کیا بنایا؟ معصوم. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قریب گناہ آوے ہی نہیں. یعنی یہ کہنا بڑا گناہ چھوٹا گناہ, نہ نہ نہ, جس کے قریب گناہ پھڑکے نہیں وہ معصوم ہے. اللہ نے آپ کو بخشا بخشایا بنا دیا. بولو سبحان اللہ, اللہ نے آپ کو بخشا بخشایا بنا دیا. لیا پیوانا کا ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اللہ رب العالمین نے فرمایا محرم مہینہ پہلا انعام ہم نے آپ کو, پورا مجمع بولے تو بات سمجھ نہ آئے, ہم نے آپ کو دیکھو آپ زندہ جانا انگلی پر، یہ کون سا انعام ہے؟ دوسرا انعام، دوسرا انعام، دوسرا میں جنگل نہیں بتا، دوسرا انعام. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اللہ نے فرمایا محرم مہینہ، میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے مقام محمود کا فیصلہ کر لیا. بولو بولو صبح، ہم نے آپ کے لیے مقام محمود کا. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اللہ کیا دے گا، ارے دوسرا انعام اللہ کیا دے رہا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے مقام محمود جنت الفردوس، اتنی اونچی جنت. اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب نہیں، جنت الفردوس نہیں، جنت الفردوس تو تیرے امتیوں کو دوں گا. بولو جنت الفردوس تو تیرے، تجھے تو مقام محمود عطا کر اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مقام محمود، اللہ نے فرمایا مقام محمود. اور مقام محمود کیا ہے؟ یہ سات آسمان، آٹھ جنتیں، آٹھ جنتوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ فرماتے میرا عرش، میرے عرش کے سامنے ایک منزل ہے جس کا نام مقام محمود ہے. اے میرے محبوب تیری منزل وہی ہوگی، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا، میں تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوں. دوسرا انعام ملا، ہم نے آپ کو کون سا مقام دے دیا؟ مقام ہے بندر کا پارا. بولو ساتھ میں بولو کون سا پارا؟ سورہ بنی اسرائیل. اللہ نے فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پہلا انعام ہم نے آپ کو معصوم بنا دیا، دوسرا انعام ہم نے آپ کے لیے مقام ہے. کتنے انعام ہوگا؟ پورا پورا مجمع صاحب نے بولے کتنا، اب کتنا باقی رہ گیا ہے؟ ایک تیسرا انعام کیا ملا؟ تیسرا انعام سب سے ٹاپ انعام، اور میں تو کہتا ہوں تیسرا انعام ملا مصطفیٰ کو صدقے میں مل گیا ہم کو. ارے بولو نا سبحان اللہ، ابھی سنو کیا، تیسرا انعام مل رہا ہے ڈائریکٹ مصطفیٰ کو، اور انڈائریکٹ ملتا ہے امتی کو. تیسرا انعام اللہ کیا دے رہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، سنو سنو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیسرا انعام ہم نے آپ کو معصوم بھی بنا دیا، ہم نے آپ کو مقام محمود بھی دے دیا، تیسرا انعام اللہ فرماتے تیسرا انعام ہم قیامت میں جو چاہیں گے کریں گے. بولو اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے اللہ قیامت میں جو چاہے گا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کو کون روکنے والا؟ اللہ کی مرضی، کسی کو چاہے تو چل جہنم میں چلا گیا، کسی کو جا جنت میں جا، اللہ کرے. کسی کو کہے گا اللہ عزت دوں گا، کسی کو اللہ کہے گا ذلیل کروں گا، کسی کو اللہ کہے گا شکیل بناؤں گا، اللہ کسی کو کہے گا سعید بناؤں گا، اللہ کسی کو کہے گا اپنا بناؤں گا، اللہ کسی کو کہے گا جہنم میں عذاب میں مبتلا کروں گا. اللہ کو کوئی روکنے والا قیامت میں اللہ پر کوئی آبجیکشن کرنے والا؟ اسی لیے چوبیسواں پارا، ساتھ میں کون سا پارا؟ چوبیسواں پارا. اللہ فرماتے قیامت میں خود اناؤنس کروں گا. اناؤنس کون کرے گا؟ اللہ خود اناؤنس کریں گے قیامت میں، سوال بھی خود ہی کریں گے اور جواب بھی. اس لیے وہاں ہم کو جواب دینے کی طاقت ہی نہیں ہوگی، بھائی قیامت کے میدان میں منہ کھولنے کی طاقت نہیں ہوگی تو جواب دینے کی کہاں سے طاقت ہوگی؟ اسے چوبیس سے پارے میں اللہ فرماتے کوشچن بھی میرا ہوگا اور آنسر بھی. اللہ نے چوبیس سے پارے میں فرمایا لمن الملک اليوم، یہ کوشچن اللہ فرماتے قیامت میں خود اناؤنس کروں گا آج کس کی حکومت ہے. اللہ فرماتے قیامت میں اعلان کروں گا آج کس کی، کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، اللہ فرماتے قیامت میں خود پوچھوں گا آج کس کی حکومت ہے، اللہ خود ہی جواب دیں گے. آج حکومت اللہ کی ہے، بولو آج حکومت اللہ کی ہے، جو ایک ہے، جو بڑا زبردست ہے، جو قادر مطلق ہے، جو مختار کل ہے، آج کسی کی اللہ کے سامنے چلنے والی نہیں ہے. دیکھو تیسرا انعام پر آؤں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب تیسرا انعام میں قیامت میں جو چاہوں گا. ویسے بھائی قیامت میں حکومت کس کی؟ راج کس کی؟ سوال ہوتا ہے اللہ قیامت میں کیوں پوچھیں گے؟ ہم تو ابھی سے بول رہے ہیں اللہ تیری حکومت ہے، پھر بھی اللہ قیامت میں پوچھیں گے کس کی حکومت ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ نے یہاں دنیا میں تھوڑا تھوڑا ہم کو دیا ہے نا. یہ بلڈنگ کئی فراغ میں تھی، یہ گھر اس کا، یہ بنگلہ فلا کا، یہ زمین فلا کی، یہ پراپرٹی فلا کی، قیامت میں کسی کا کچھ نہیں ہوگا. پھر بولنا قیامت میں کسی کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تیسرا انعام، ساتھ میں بولو پورے راندے والوں، ساتھ میں بولو اللہ کون سا انعام دے رہا؟ تیسرا انعام. اللہ نے کیا فرمایا میرے محبوب؟ پہلا انعام ہم نے آپ کو معصوم بنا دیا، دوسرا انعام ہم نے آپ کو مقام محمود دیا. اللہ فرماتے تیسرا انعام میں قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا. بولو قیامت میں. لیکن تیسرا انعام میرے محبوب میں تمہیں رسوا نہیں کرتا. بولو بولو سبحان اللہ. بولو اللہ نے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. ابھی مولانا عباس صاحب جو شروع میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا کوئی بدلنے والا، ارے مولانا عباس صاحب نے کہا نا کہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ نماز پڑھو گے پانچ اور ثواب ملے گا پچاس، اور اس فیصلے کو کوئی بدلنے والا، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ فرماتے ما یمت دلول قول لدی، اللہ کہتے ہیں کسی کی ہمت جو میرے فیصلے کو بدلے، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اللہ نے تیسرا انعام دے دیا کہ میرے محبوب قیامت سے جو چاہوں گا کروں گا لیکن تمہیں بالکل رسوا نہیں کروں گا، اے میرے محبوب تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی روئے ہیں سجدے میں جا کے، ارے بولو نا سبحان اللہ، انعام ملا، انعام ملا، تیسرا انعام ملا، میرے محبوب قیامت میں تم کو رسوا، باقی جو ہوگا سو ہوگا لیکن تم کو رسوا نہیں۔ ہمارے نبی اتنا سجدے میں اس وقت روئے، اللہ کی قسم وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا کہ نبی کے داڑھی مبارک بھی آنسو سے بھر گئی، ارے نبی کی حتی تبل نلیب یہ تو ہو، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے روئے جا رہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب انعام دے رہا ہوں اور رو رہے ہو، ارے انعام پر آدمی روتا ہے کہ ہنستا ہے، بولو نا، ارے میں بیان کروں اور آپ لوگوں میں سے کسی کو میرا بیان اچھا لگے کہ مولوی صاحب قاری صاحب بہت اچھا بیان کیا 5000 روپے میری طرف سے، تو میں لوگوں کا لوگوں نے بیگو 5000 روپے بولو میں رہوں گا دینا پڑے، ٹینشن نہیں مت آنا، مولوی عباس نے تو سوچیں گے دینا پڑے گا، تجھے دینا ہو تو دے دینا، بڑا تنجو صاحب نہیں بھائی چاہے چہرے پہ نہیں لگتا آپ کو، اس کا واقعہ میں نے ایک مرتبہ سنا تھا نا، میری جب اس سے دوستی ہوئی نا میرے کو نہیں معلوم اتنا پوچھی بھی مایا ہے، میرے ساتھ جب دوستی ہوئی نا تو ماشاء اللہ قاری صاحب قاری صاحب، پھر ایک مرتبہ تو میرے کو اتنی بڑی عطر کی بوٹل رکھ کر دی ہے بھائی نے، میرا ماں عباس صاحب ایک تو ویسا بھی مولوی جلدی دے رہے نہیں اور پھر عطر کی اتنی بڑی بوٹل، میں تو بہت خوش ہو کر گیا، دوسرے دن پھر ہم لوگ ملے اسلام آباد میں تو مجھے کہتے وہ عطر پسند آیا، میں نے کہا ہاں مولانا، ہاں تو کچھ واپس لوٹا لینا، میں غلط تو نہیں بول رہا نا بھائی، کسی کو انعام ملے تو خوش ہو گئے، لیکن ہمارے آقا، ارے کہہ دو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اللہ انعام دے رہا میرے محبوب تمہیں رسوا، بولو بولو بولو، اللہ انعام دیتا میرے محبوب تمہیں رسوا، میرے دوست دل ہل جاتا اللہ کی قسم، میرے پیارو صرف سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے نبی رو رہے سجدے میں، رو رہے داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے میرے محبوب، حالانکہ اللہ کو سب معلوم لیکن اللہ پھر بھی پوچھ رہے میرے محبوب، میں نے تو انعام دیا نا، میں نے تو یہ کہا کہ تمہیں قیامت میں رسوا نہیں کروں گا، میں جو چاہوں گا کروں گا، قیامت میں آپ کو ذلیل نہیں کروں گا، لیکن میرے محبوب روتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے سجدے میں روتے روتے کہا اللہ اللہ یہ تو مجھے معلوم ہے، اللہ تو نے انعام دے دیا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، لیکن اللہ قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا، اللہ قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا، یہ اگر رسوا ہوگی، ارے وہ ماں حلوہ کیسا کھا لے جس کے بیٹے کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہو، ارے وہ ماں کے سامنے حلوہ رکھو کہ حلوہ کھا اور سامنے بیٹے کو سولی پہ لٹکاؤ، وہ ماں حلوے کی پلیٹ کو پھینک دے گی کہ وہ ماں حلوے کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتی، اس کے بیٹے کو سولی پہ لٹکایا جاتا، ارے ماں کو بچے سے محبت ہے، اس سے زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سجدے میں فرمایا اللہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا نا، سنو محبت، سنو محبت کی بھی حدیں، کہہ دو سبحان اللہ، جم کے کہہ دو سبحان اللہ، ہمارے نبی کے جملے سنو، ہمارا تو کام ہی کر دیا، ارے بہت اچھا کام کیا، اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے نبی نے روتے روتے کیا فرمایا، اللہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا نا، میرے امتی کا کیا ہوگا، پھر اللہ نے پوچھا تم محبت کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم، اللہ پوچھ رہے اپنے امتی سے محبت کرتے ہو، ہمارے نبی نے سجدے میں روتے روتے کہا اللہ میں میرے امتی سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرے امتی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اللہ کے رسول فرماتے میرے امتی سے اتنی محبت کرتا ہوں مجھ کو رات کو نیند نہیں آتی، ایک خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے، بھائی قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو میرا بھی تو امتی قبر سے اٹھے گا، ہمارے نبی فرماتے میرا بھی تو امتی قبر سے اٹھے گا، اور اللہ اندھیرا ہوگا وہاں لائٹ نہیں ہوگی، وہاں کوئی اجالا نہیں ہوگا، اے اللہ اگر میرا امتی قبر سے اٹھے گا اور اس کا پاؤں پھسلے گا اور اس کے پاؤں پہ چوٹ آئے گی وہ گرے گا، اے اللہ قیامت میں مجھ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوگا، قیامت میں مجھ کو اللہ رسوا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، اے اللہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا لیکن میرے امتی کا کیا ہوگا، ارے اس کی رسوائی نبی سے برداشت ہوگی، بولو بولو نبی سے برداشت، ارے نبی فرماتے یہ تو قبر سے اٹھے اور اندھیرا لگے اور اس کا پاؤں پھسلے اور یہ گرے اس کے پاؤں پہ چوٹ آئے، فرماتے ہیں مجھے تو یہ بھی میرے امتی کا برداشت نہیں ہوگا. سنو سنو یہ سب باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ سجدے میں. بولو کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا ارفع راسک یا محمد. اللہ نے فرمایا سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ میرے محبوب سر اٹھاؤ جیسے ہمارے نبی نے سر اٹھایا. اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ سنو. اللہ نے فرمایا تیسرا انعام سنو. تیسرا انعام قیامت کے میدان میں جو چاہوں گا کروں گا لیکن میرے محبوب تجھے رسوا سنتے جانا تجھے رسوا نہیں کروں گا. میرے محبوب تجھے رسوا نہیں کروں گا لیکن تیرے آنسوؤں نے اس انعام کو اور آگے بڑھایا. میں تجھے رسوا نہیں کروں گا اور جو تمہارا ہوگا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا. تیرے آنسوؤں نے اور آگے بڑھایا جو تمہارا ہوگا اسے رسوا نہیں کروں گا. اور یہ فکر مت کرو کہ قبر سے اٹھے گا میرا امتی اندھیرا ہوگا پھسل جائے گا پاؤں میں چوٹ آئے گی. اللہ نے فرمایا ارے جو تیرا ہوگا اسے رسوا نہیں کروں گا اور جب قبر سے اٹھے گا جنت تک چلتا رہے گا میرے نور کے سائے میں چلتا ہوا. یہ کون سے پارے میں؟ 28ویں پارے میں. بولو بولو یہ پوری بات جو میں نے بتائی نا کون سا ہی نا کون سے پارے میں؟ بولو بولو آپ کو بھی یاد ہوگا. بولو چاہتے ہیں کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ومعہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. پورا مجمع بولنا قیامت کے میدان میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا اور جو تمہارا ہوگا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا. اور قبر سے اٹھو گے سب کے لیے اندھیرا ہوگا لیکن جو تمہارا ہوگا اس کے سامنے میرا نور آگے بھی ہوگا میرا نور دائیں بھی ہوگا اور نور کی روشنی میں چلے گا جب تک جنت کے دروازے تک نہ پہنچے گا. کتنے انعامات ہو گئے میرے دوستو؟ تیسرا انعام تو ہم کو بھی مل گیا. ارے بولو نا اللہ قیامت میں نبی کو رسوا اور جو نبی کا ہوگا بولو بولو بولو بولو جو نبی کا ہوگا اللہ اس کو بھی رسوا نہیں کرے گا. اگر یہ انعام سوچو تو سب کچھ مل گیا. ارے مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ بیان سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ایک قاعدے پہ آ جا کوئی بیان کی ضرورت نہیں. ایک قاعدے ایک قاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ نبی کا بن جا نبی کا بن جا. اگر اللہ نبی کو رسوا نہیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرا مصطفیٰ میرا مجتبیٰ جو تیرا ہوگا اسے بھی رسوا نہیں کروں گا. ارے بولو نا جو تیرا ہوگا. تو اب یہ سوال ہے کہ ہم نبی کے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہے پروردگار کی قسم قیامت میں ہمارا چھٹکارا ہو گیا. بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ساتھ میں؟ بولو ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن سوال ہے کہ میں اور آپ بھائی جتنے بیٹھے دائیں بائیں آگے پیچھے سب لوگ بولو ہم نبی کے ہیں یا نہیں؟ نبی کے ہے کا مطلب نبی کے غلام ہے یا نہیں؟ بولو بولو کون کون بھائی بولو بولو ہم ہیں نبی کے غلام ہیں؟ اگر نبی کے غلام ہیں اور حقیقی غلام ہیں قیامت میں کچھ نہیں یوں جھٹکار سیدھا چلا جنت میں. یوں قیامت کا میدان قائم ہوا اور یہ اللہ کا نور آیا اور اللہ کے نور میں چلتا چلتا جنت میں پہنچا. ارے جنت میں جاتا ہوگا تو چاروں طرف سے فرشتے بھی ہم کو سلام سلام کرتے ہوں گے. ارے بولو نہ ہوگا بھی نہیں ہوگا لیکن شرط یہ کنڈیشن نبی کا ہو یعنی نبی کا غلام ہو. بولو ہم نبی کے غلام ہیں؟ اور ایک بات بتاؤ نبی کا غلام بولنے میں ہم کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کی دکان پہ ہم کام کریں اس کو سید بولنا ہم کو نہیں اچھا لگتا اور وہ ہم کو نوکر بولے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا حالانکہ نوکری کرتا ہے. ارے بولو نا کسی کا نوکر نہیں کسی کا غلام نہیں لیکن نبی کا غلام اچھا لگا. بولو بولو اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ ارے پورا مجمع صاحب نے بولے نبی کا غلام اچھا لگا. تو میرے دوستو اب سوال ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے دوستو اللہ کی قسم اگر نبی کا غلام ہے یہ وہ نبی ہے جس کی غلامی بھی ہزار آزادیوں سے اچھی ہے. ارے بولو نا بھائی ہم نبی بولو ساتھ میں بولو ہم نبی کے بولو پورا مجمع ساتھ میں بولے ہم نبی کے اور ہم اس پر خوش ہیں. ارے بولو نا ہم اس پر خوش ہیں اور خوش رہیں گے ہم نبی کے ساتھ میں بولو نا ہم نبی کے. اور ہم میں تو کہتا ہوں میرے دوستو اللہ کی قسم ہم تو اس مصطفیٰ کے غلام ہیں. بولو بولو ہم تو اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جو انگلی بھی اٹھاتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. بولتے جاؤ سبحان اللہ. ارے ہم تو اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جو انگلی بتاتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی سامنے آ جاتا ہے. ہم تو اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جو جو انگلی زمین پر رکھتے ہیں تو ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو چہرہ بتاتے ہیں اللہ پانی برساتا ہے اور اللہ کہتا ہے چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو جنگل میں چلے تو درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہوتا ہے. ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو ہاں کہہ دے تو اللہ حلال کر دے, جو نہیں کہہ دے اللہ حرام کر دے. ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جو مسکرائے تو جنت کی کلیاں کھلے اور ناراض ہو جائے تو جہنم کے شعلے بھی بھڑکنے لگے. ہم تو اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جو عرش پر گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آ جا, تجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور تیرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں. ارے بولو میں ہے نا ہم اس مصطفیٰ کے, لیکن اب سوال ہے یہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو قیامت میں کوئی رسوائی نہیں, اور اگر نہیں ہے تو قیامت میں کیا اٹھا پٹک ہوگی, اللہ ہی بہتر جانے. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا بولو نا, ہوگا قیامت میں کوئی کسی کو جانے گا نہیں. ارے بولو کوئی کسی کو پہچانے گا. اب سوال ہے کہ ہم نبی, اچھا ہم نبی کے غلام ہے یا نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں غلام کس کو کہتے ہیں, سنیں گے نا غلام کس کو کہتے ہیں. سنیں گے دو واقعے بتا دو, ایک مرد کا اور ایک عورت کا, ایک صحابی کا اور ایک صحابیہ کا. دیکھتے نہیں ہو میں, دیکھتے نہیں ہوگی نا. ہم آپ بس بولو نا, آپ کو اجازت دینے کی ضرورت کیا, جب یہیں پر بیٹھی جب تو جائے گا تو وہ بھی جائے. بھائی سننا, غلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, ساتھ میں سنو واقعہ سنو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے, عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے, جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, خطبے میں کوئی واقعہ چل رہا, اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ. خطبے میں واقعہ چل رہا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ. اب ایک صحابی کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی, وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو نام بولو کیا نام ہے حضرت عبداللہ ابن, ان کو دیر ہو گئی, خطبہ کھڑا ہو گیا. بھائی خطبہ شروع ہو گیا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور خطبے میں کوئی واقعہ چلتا اور واقعے میں آیا اجلسو بیٹھ جاؤ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعے میں فرمایا بیٹھ جاؤ, وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آنے میں دیر ہو گئی. ابھی تو مسجد میں داخل ہو رہے, جہاں جوتے چپل رکھتے ہیں ابھی تو مسجد میں داخل ہو رہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. جہاں جوتے چپل رکھتے ہیں وہیں بیٹھ. تو اللہ کے رسول پاک صاحب خطبہ دے رہے اور دیکھا کہ عبداللہ اتنے پیچھے بیٹھے, تو اللہ کے رسول پاک صاحب نے خطبے میں کہا اے عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے ہو, ارے سارا مجمع ادھر بیٹھا ہے, تم وہاں جہاں جوتے چپل رکھتے ہو وہاں بیٹھے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو کہا بیٹھ جاؤ, تو میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے آپ کو تھوڑی کہا, اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں نہیں کہا, میں تو واقعہ بیان کرتا تھا, اس واقعے میں میں نے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کہو یا نہ کہو میرے کان میں آواز آئے نبی کی بیٹھ جاؤ, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا خدا میرے قدم کو جہنم میں پھینک دیتا. اس کو کہتے غلام, کہ آقا کی آواز آ گئی بس کرنا ہے, سمجھ میں آوے تو بھی کرنا ہے, نہیں سمجھ میں آوے تو بھی کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں بیٹھ گئے, کہا مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا کسی کو کہا, ارے آقا مصطفیٰ کی آواز کان میں آئے بیٹھو. پھر عبداللہ نے ہمت کیا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا دے. نہیں, 22 پارے میں قرآن کریم کی آیت ہے جس میں عورتوں کو پردے کا حکم آیا ہے, 22 پارے میں, اگر آپ کو بھی دیکھنا ہو تو دیکھ سکتے ہو. عورتوں کو کس کا حکم آیا؟ اور اللہ نے بھی کیسا حکم دیا معلوم, سب سے پہلے کہا میرے محبوب اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کرے, حالانکہ ان سے بڑھ کر کوئی پاک دامن عورت. پھر کیا کہا اے میرے نبی اپنی بیٹیوں کو کہو کہ پردہ کرے. پھر کہا جب یہ کرے گی تو ساری عورتیں پردہ کرے گی. بھائی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ 22 پارے میں, کون سے بارے میں میں پڑھ کر بتا رہا ہوں, 22 پارے میں پردے کا حکم آیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اپنی ازواج مطہرات کو, اپنی بنات طاہرات کو اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ کیا کرے. تو کیا کرے؟ پردہ کرے. واقعہ سننا, واقعہ سننا, یہ پردے کی آیت برابر مدینے پاک میں نازل ہوئی ہے شام کے وقت. کون سے وقت میں نازل ہوئی ہے؟ شام کے وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب شام کے بعد آ گئی رات, مطلب ہے کہ ساری عورتوں کو پتا چلا نہیں, کچھ کو پتا چلا, کچھ کو پتا چلا دوسرے دن ایک جگہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہیں. سنا مدینے پاک میں ایک جگہ بہت سی عورتیں, اور یہ وہ عورتیں بیٹھی ہیں جنہوں نے سب نے پردہ کیا ہے, اس لیے کہ کل ہی پردے کی آیت نازل ہوئی ہے. میں 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوا, کل شام میں پردے کی آیت نازل ہوئی, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پردہ کرو, عورتوں کو حکم ہوا کہ پردہ کرے. دوسرے دن صبح میں ایک جگہ پر بہت سی عورتیں بیٹھی ہیں اور پردے میں ہیں. میرے دوستو, مدینے پاک کی ایک خاتون آ رہی ہے, وہ بھی روزانہ وہیں پر آتی ہے. آئی تو دیکھیے کہ سب لوگ چادر لٹکائے ہوئے بیٹھی ہے, اور یہ تو پردے کی آیت کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھا کہ کل پردے کی آیت نازل ہوئی. وہ عورت بھی آ گئی, وہ عورت آئی تو آ کر پوچھا کہ تم سب نے آج یہ چادر کیوں لٹکائی, کہ اس زمانے میں ایسا پردہ وہ چادر لٹکاتے تھے, کہا چادر کیوں لٹکائی. بتا دے بہن, تجھے نہیں معلوم کل یہ آیت نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا, اللہ نے ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا, نبی کی بیٹیوں کو بھی حکم دیا, اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے. میرے دوستو سننا, کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, ابھی پتہ چل رہا ہے. تو کہا کہ ہاں ابھی پتہ چلا نا, تو اب سے کل جب آؤ گی نا تم تو پردہ کر کے آنا, کل جب آؤ گی تو کیا کرنا, پردہ کر کے آنا. اس عورت نے کیا جواب دیا, کل آؤں گی اور پردہ کر کے آؤں گی. وہ عورت اسی وقت گئی, اپنے چہرے پر یوں ہاتھ رکھتی ہوئی گئی, ایک لمبی سی چادر اوڑھی اور اس کے بعد میں واپس آئی. تو دوسری عورتوں نے کہا اتنا جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی, ابھی جو تمہیں پتا چلا اس نے ہاتھ کو چہرے پر رکھا, گھر تک گئی اور گھر سے چادر اوڑھ کر آئی, اتنا جلدی کرنے کی کیا ضرورت. اس عورت نے جواب دیا اگر میرے پردہ کرنے میں دیر ہو جاتی اور کل آنے سے پہلے میں مر جاتی, تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دیتی, قیامت میں خدا کو کیا جواب دیتی. میرے دوستو اور میری ماں بہنوں, یہ ہے غلامی, اس کا نام ہے غلامی, کہ نبی کا حکم آئے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کام کو کرنا. بولو بھائی سمجھ میں آ رہی, بھائی نبی کی غلامی سمجھ میں آ رہی, بولو نا آ رہی سمجھ میں. اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو اب سچ بتاؤ, وہ غلامی ہمارے پاس ہے, یہ غلامی ہے کہ نبی جو کہے وہ کریں گے, ہے ایسی غلامی. ہمارے تو چہرے دیکھو نا, داڑھی نہیں ہے, دیکھو بہت سارے بیٹھے. دیکھو ابھی جب میں دیکھتا ہوں نا اور بغیر داڑھی والے کو دیکھتا ہوں تو یوں کرتے ہوں, ارے کائے کو میرے کو دیکھے شرماتا ہے بھائی, کہاں داڑھی کہاں ہے میرے دوستوں. یہ کون سی نبی کی غلامی ہے؟ دیکھو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایمان کو سامنے رکھ کے بتاؤ کہ یہ داڑھی نہ رکھنا ہے نبی کی غلامی ہے. ارے بولو نا, داڑھی نہ رکھنا ہے نبی کی غلامی ہے. یہ فجر کی نمازیں چھوڑنا یہ نبی کی غلامی ہے. ہماری پٹوں ٹہلوں کے نیچے ہو یہ نبی کی غلامی ہے. ہمارے گھر میں ٹی وی چلے یہ نبی کی غلامی ہے. بولو ہماری ماں بہنوں کے چہرے پر پردہ نہ ہو یہ نبی کی غلامی ہے. میرے دوستو یہ تو صرف ایک ڈھونگ ہے, ڈھونگ معلوم نہیں میرے دوستو, دھوکہ دیتا ہے. ارے کسی اور کو دھوکہ دیتا ہوتا تو کوئی اور بات تھی, مصطفیٰ کو دھوکہ دیتا ہے. میں نے ابھی کہا تھا ایک جگہ پہ, ایک بھائی نے مجھے آ کر کہا کہ مولانا کوئی نبی سے محبت کرتا نہیں کرتا پتا کیسے چلے گا. مجھے کیا کہتا, مولانا بہت مشکل ہے کیسا معلوم کرے کہ نبی سے محبت کرتا کہ نہیں کرتا. ناندیڑ والوں میں نے بہت اچھی بات بتائی کہ نبی سے محبت کرتا نہیں کرتا بھی پتا چلے گا. اس کے جیب میں ہاتھ ڈال پتا چل جائے گا نبی سے محبت کرتا نہیں کرتا. کہتا مولانا کیسی بات کرتے ہو, جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں محبت کا پتا چلتا. میں نے کہا جیب میں ہاتھ ڈال دیکھ, مسواک نکلتا ہے کہ موبائل نکلتا ہے. ڈالو نا آپ لوگ, ڈالو کیوں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کوئی. میں کسی اور کے جیب میں نہیں بول رہا ہوں, اپنے جیب میں ہاتھ ڈال. میں صحیح کہتا ہوں, یہاں سے لے کے آخر تک سب کے جیب میں سے موبائل نکلے گا. وہ نکلے گا کہ نہیں نکلے, چھوٹے چھوٹے بچے اب تو ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی موبائل مانگتا ہے, دودھ نہیں مانگتا. جس کو دیکھو موبائل اور مسواک پوچھو کس کے پاس ہے. حالانکہ میرے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 40 سال, نبی بن گئے, اور 63 سال کتنی مدت ہوئی, 23 سال. حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم 23 سال میں نے کبھی بھی نبی کو بغیر مسواک کے نہیں دیکھا, میں نے کبھی بھی میرے نبی کی نماز اور وضو کو بغیر مسواک کے نہیں دیکھا. جو 23 سال تک جس نبی نے مسواک کو اپنا تن من بنا کے رکھا, آج وہ کام موبائل کر رہا ہے. مسواک بھول جاتا ہے میں بھی بھول جاتا ہوں, آپ بھی بھول جاتے ہو گے مسواک. پھر کیا کرے گا, میرا مسواک چلو کوئی بات نہیں, وضو تو بھول جاتا نا, میں بغیر مسواک کے نہیں ہو جاتا نماز. اور اگر آپ نے راستے میں آ گیا اور میرا موبائل ارے گاڑی واپس کر ارے بھابھی رہنے دے, نہیں نہیں موبائل, اور گھر میں جا کے بیوی کو بولے گا ارے کم سے کم اتنا تو یاد دلا کہ میں موبائل لے کر جاؤں, موبائل بھی بھول کے چلا گیا. کبھی بیوی کو ڈانٹا کہ مسواک یاد دلا بھائی غلط تو نہیں بول رہا نا میرے دوست. یہ محبت کا پتہ چلتا ہے کون نبی سے محبت کرتا ہے کون نبی سے محبت نہیں کرتا. اور ایک بات یاد رکھنا جو نبی کا ہوگا قیامت میں رسوا نہیں ہوگا. چلو میں آپ کو بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور بتا دوں کہ نبی کی غلامی جیسے مولانا عباس صاحب نے جو باتیں کہی نا شروع میں وہ بہت بہت قیمتی باتیں تھیں. اسی بات کو میں آپ مجھے آدھا گھنٹہ دو گے نا ان شاء اللہ. مجھے 11:30 ہو گئے بہت دیر ہو گئی ہے. ہاں چلے تو بند کرے میں تھکے تو نہیں. آپ تھکے میں صرف حضرت حسین کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دے رہے ہیں مجھے اجازت دے رہے ہیں. اتنی بات ہے حضرت حسین شہید ہوئے. بولو بولو حضرت حسین شہید ہوئے. اب آپ سوچتے ہوں گے محرم مہینہ مولانا شروع میں کہہ رہے تھے خوشی کا مہینہ خوشی کا مہینہ تو حضرت حسین نبی کے نواز سے تو شہید ہو گئے تو خوشی کیسی. میں کہتا ہوں میرے پیاروں یہ بھی خوشی ہے. بولو حضرت حسین کی شہادت سب بولو یہ بھی. ارے بولو بولو عقیدہ مضبوط کرو حضرت حسین کی شہادت یہ بھی. کیوں اس لیے مرنا تو سبھی کو ہے. ارے مرنا تو میرے کو بھی ہے مرنا تو آپ کو بھی ہے. ارے بولو نا مرنا تو سبھی کو ہے. ارے مر گیا تو مر گیا ختم ہو گیا. لیکن شہید ہو گیا تو مر نہیں گیا امر ہو گیا. بھائی جو شہید ہو گیا وہ مر نہیں گیا وہ زندہ ہو گیا. اللہ فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا. تو میرے دوستو محرم مہینہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ نبی کے نواز سے پر موت نہیں زندگی کا میدان شروع ہو جاتا ہے. تو بولو نا بھائی مبارک مہینہ ہے. بولو نا مبارک. بس ایک بات سنو میں دیکھو یہ حضرت حسین کی جو داستان ہے بہت لمبی چوڑی داستان ہے بہت مبارک داستان ہے. میں صرف اس کی دو تین پوائنٹ بتا کر آگے بڑھتا رہوں گا. فیصلہ آپ لوگ کرو گے. اس لیے کہ آج میں بھی باپ ہوں میرے بھی بچے ہیں آپ لوگ بھی بہت سے باپ بیٹھے ہوں گے اور اللہ برکت دے میں آپ کی بھی اولاد ہوگی. ایک بات سننا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے ہیں دسویں محرم. بولو کون سی ویسے پہنچ گئے تھے نویں محرم کوئی لیکن ایک رات وہاں رہ کر دسویں محرم کو صبح صبح میں معاملات شروع ہوئے. سوال جواب سوال جواب سوال جواب. حضرت حسین نے کوئی بھی غلط بات کو ماننے کو تیار. بولو حضرت حسین غلط بات ماننے کو تیار. تو کہا کہ پھر مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں مقابلہ ہوگا بھائی مقابلہ ہوگا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک جماعت تھی اس میں زیادہ سے زیادہ 175 بولو بولو بولو کتنے 175 سے زیادہ ملتے ہی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی اس میں کتنے تھے 175. اس میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں ہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں 175. اور سامنے جو لشکر آیا تھا بھائی سامنے جو لشکر آیا تھا لکھنے والوں نے لکھا کہ 1,20,000 تک پہنچا ہوا تھا. کہاں تک پہنچا ہوا تھا اس میں کیسے 40,000 آگے پھر اس کے پیچھے 40,000 پھر اس کے پیچھے. اب مقابلہ کیسا تھا یہاں پہ 175 ہے اس میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں بچے بھی بوڑھے بھی اور وہاں 1,20,000. ارے یہ مقابلہ کیسا ہوگا. تو مقابلہ اس طرح ہوتا تھا کہ حضرت حسین ایک کا نام لیتے تھے وہ میدان میں جاتا تھا اور 40,000 ایک ساتھ میں اس کا مقابلہ کرتے تھے. اب ظاہر بھائی یہاں سے کتنے آدمی اور وہاں سے کتنے. ارے بھائی اگر 400 بھی گھیرے 40 بھی آدمی کو گھیرے تو آدمی کی حالت بری ہو جائے. یہاں سے ایک ہے اور وہاں سے کتنے ٹوٹتے تھے ایک ساتھ میں. میرے دوستو یہ جمعہ کے دسویں محرم جمعہ کا دن تھا. بولو کون سا دن تھا. صبح سے یہ معاملہ شروع ہوا. یہاں کا ایک وہاں کے 40,000 یہاں کا ایک وہاں کا 40,000 یہاں کا ایک وہاں کا 40,000 اور یہاں کا پہلا شہید ہو گئے دوسرے شہید ہو گئے تیسرے شہید ہو گئے چوتھے شہید. یہاں شہید پر شہید ہو اور وہاں 40,000. بالکل جمعہ سے پہلے یعنی جمعہ کا وقت ابھی آیا نہیں ہے جمعہ سے پہلے دیکھو حضرت حسین کی جو آواز نکلی ہوگی کیسی پیاری آواز ہوگی نبی کے نواز سے تھے. حضرت حسین نے فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں آ جاؤ. کون آ جائے میرے بڑے. میرے دوستو وہ بڑے بیٹے کی عمر ہی کیا 17-18 سال کے جوان. کون بولو بولو کون نام کیا ہے. حضرت علی اکبر حضرت حسین کے بیٹے بیٹے. میرے دوستو آج ہم بھی باپ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بیٹے کے جانے کا وقت آیا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا بیٹا جائے گا تو صحیح لیکن واپس آئے گا. ارے کسی کا آگے کتنے 40,000 بیٹا جائے گا تو صحیح آیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا گھوڑے پر بٹھایا اور میرے دوستوں اور میرے پیاروں ناندیڑ والوں وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت حسین نے اپنے بچے کی پیشانی کو چوما اپنے بڑے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور کہا میرے بڑے بیٹے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آگے بڑھ جانا قیامت میں حوض کوثر پر نانا جان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. بھیج دیا اپنے بیٹے کو بھیج دیا. میرے دوستو حضرت حسین کھڑے دیکھے جا رہے وہ باپ پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بیٹے کو مارا جاتا ہوگا کاٹا جاتا ہوگا. تھوڑی دیر میں ان کے بڑے بیٹے کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں ٹکڑوں کو باپ کے سامنے یوں پھینک دیا گیا. حضرت حسین گئے اپنے بچے کے دونوں ٹکڑوں کو لائے اور اس کے اوپر ایک چادر رکھ اس کے اوپر ایک چادر ابھی تو چادر رکھی کہ حضرت حسین کے خیمے میں سے آواز آئی کہ آپ کا دودھ پیتا بچہ بہت تڑپ رہا ہے, آپ ذرا آ کے دیکھو تو صحیح. حضرت حسین دوڑتے خیمے میں گئے تو ان کا دودھ پیتا بچہ جس کا نام علی اصغر, کیا نام علی ہے, ان کا دودھ پیتا بچہ جو پانی کے واسطے تڑپتا, حضرت حسین نے اپنے دودھ پیتے بچے کو دیکھا. حضرت حسین, ارے حضرت حسین کے دل میں کتنا رحم و کرم ہوگا. اس لیے کہ رحمت للعالمین کے نوازے تھے, رحمت للعالمین کے نوازے تھے. حضرت حسین نے اپنے دودھ پیتے بچے کو دیکھا, سینے سے لگایا اور سینے دوڑتے دشمنوں کے پاس چلے گئے اور دشمنوں کو جا کر کہا کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی ہے, میرے معصوم بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے, مجھے پانی نہ پلاؤ, اس کو تو پانی پلا دو. بس حضرت حسین نے پانی مانگا, سامنے سے لگاتار تیر آئے بچے کے پیٹ پر لگی اور بچے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا. میرے دوستوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہماری بھی اولاد ہے, حضرت حسین کے ہاتھ میں جب دودھ پیتا بچہ ہوگا اور تیر پیٹ پہ لگا ہوگا, تیر دماغ پہ لگا ہوگا, تیر سینے پہ لگا ہوگا اور وہ بیٹا جس انداز میں چیخا اور چلایا ہوگا, حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستوں حضرت حسین سننا, حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے کی لاش کو لے کر آئے, بڑے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے, اپنے چھوٹے بچے کی لاش کو رکھا. ارے آپ بتاؤ میرے پیارے دوستوں, ان عورتوں پر کیا گزرا ہوگا جو اس بچے کی ماں بھی سمجھی جاتی ہوگی, ان عورت پر کیا گزرا ہوگا جو اس بچے کی بہن بھی سمجھی جاتی ہوگی. لیکن حضرت حسین آئے, چھوٹے بیٹے کی لاش کو رکھا, اس پر بھی چادر رکھی اور سننا, حضرت حسین کا وہ مبارک ہاتھ اپنے بڑے بیٹے کے جنازے پر, دوسرا ہاتھ اپنے چھوٹے بیٹے کے جنازے پر, اور حضرت حسین نے فرمایا, میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا, یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا. ارے میرے بچوں, تمہارا ہنسنا, تمہارا رونا, تمہارا مجھے پیار کرنا اور میرا تمہیں پیار کرنا سب مجھے یاد ہے. لیکن میرے بچوں, آج نانا کی محبت کو ہم نے بچوں کی محبت سے آگے کر دیا ہے, آج اللہ کے رسول کی محبت کو ہم نے بچوں کی محبت سے. خیر میرے دوستو, جمعہ کا وقت آ گیا, دو بچے شہید ہو گئے. ارے بولو نا, دو بچے, جمعہ کا وقت ہے لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں, اس لیے کہ کربلا بھائی جمعہ کے لیے شہر ہونا ضروری ہے. اگر شہر نہ ہو تو جمعہ کی جگہ کون سی نماز ہوتی ہے, زہر کی نماز ہونے والی. حضرت سننا, اپنے بچے کے دو جنازے سامنے ہیں اور معلوم نہیں کتنے ساتھی شہید ہو گئے. حضرت حسین نے اعلان فرمایا, اذان دی جائے زہر کی نماز ہوگی, اذان دی جائے زہر کی نماز ہوگی, اذان دی گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود زہر کی نماز پڑھائی, مسافر تھے, دو رکعت پڑھائی. بولو مسافر تھے, کتنی رکعت پڑھائی, دو رکعت پڑھائی. اس کے بعد کیا فرمایا, جیسے زہر کی نماز ہو گئی, حضرت حسین جو مصلی پر روئے ہیں, اللہ کے سامنے روئے ہیں, اس لیے کہ حضرت حسین بھی جانتے تھے یہ رونا یہ آخری آنسو ہے جو اللہ کے دربار میں جائیں گے. حضرت حسین روئے اور رونے کے بعد کہا, خیمے میں سے آواز آئی, اب کون جائے گا مقابلے کے لیے. حضرت حسین نے فرمایا, کوئی نہیں جائے گا, اب نبی کا نوازا خود میدان میں جائے گا. حضرت حسین نے اپنا گھوڑا منگوایا, سننا, گھوڑا منگوایا, گھوڑے پر بیٹھتے اس سے پہلے حضرت حسین نے کہا, میری چادر لے کر آؤ. ایک چادر لائی گئی, وہ چادر حضرت حسین نے اپنے سینے سے لگائی اور کہا, لوگوں تمہیں نہیں معلوم, یہ چادر میری ماں جنت کی خاتون حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو, ماں کی چادر, بتاؤ حسین کو ماں یاد آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی, اپنی ماں کی چادر کو اپنے سینے سے لگایا. اس کے بعد میں تلوار منگائی, وہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے, تلوار ٹوٹی ہوئی ہے. کسی نے کہا بھی کہ حضرت حسین سے تلوار ٹوٹی ہے, کہا یہی تلوار مجھے دو, اس لیے کہ یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. اور اس کے بعد حضرت حسین آگے بڑھے, ایک کالا امامہ, اس کو امامہ کہتے ہیں, امامہ, ایک کالا امامہ حضرت حسین نے لیا. معلوم نے وہ امامے کو لے کر اتنی دیر تک روئے اور چومتے گئے اور کہا, تمہیں نہیں معلوم کہ امامہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. حضرت حسین نے امامہ پیدا تو محمد کا تھا, تلوار بھی تو شیر خدا علی کی تھی اور چادر جو لپیٹ لی تو فاطمہ کی تھی. حضرت حسین اس حال میں گھوڑے پر بیٹھے اور جو میدان میں گئے ہیں, ارے میرے پیاروں, صبح سے لوگ میدان میں جاتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے, شہید ہوتے تھے, جاتے تھے, آتے تھے, لیکن یہ نبی کے نواب سے جب میدان میں اترے, مولانا ابوال کلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, 3 گھنٹے سے لے کر 4 گھنٹے تک آپ نے اکیلے نے 40,000 کا مقابلہ کیا. اکیلے اکیلے کس کا مقابلہ کریں, 40,000 کا مقابلہ کیا سر سے لے کر حضرت حسین کے پیٹ تک. میرے دوستو, ہم کو تو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو 3 مرتبہ تو پاؤں کو دیکھتا ہے. حضرت اسے وہ شیر خدا کے بیٹے تھے کہ سر سے لے کر پیٹ تک 73 تیر کے زخم لگے ہوئے تھے, سر سے لے کر سینے تک 72 تلوار کے زخم لگے تھے. ارے آپ کے ہوٹ پر کتنی مرتبہ برچھا مارا گیا, لیکن حضرت نے اسے وہ مقابلہ کرتے گئے اکیلے. کتنا کا مقابلہ کیا, پھر کیا ہوا, 40,000 کا مقابلہ, 4 گھنٹہ, 3.5 گھنٹہ, 4.25 گھنٹہ, 4 گھنٹہ. لیکن حضرت اسے نے پھر یوں تلوار زمین پر رکھی اور یوں ہاتھ کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ ٹھہر جاؤ. سامنے والے رک گئے, کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت حسین نے فرمایا مقابلہ تو بعد میں بھی ہوگا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. اس لیے کہ ٹائم کس کا آ چکا ہے اور بالکل آخری ٹائم چل رہا ہے, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دروازے میں فرمایا تم بھی کلمہ پڑھنے والے, میں بھی کلمہ پڑھنے والا, عصر کی نماز تمہاری بھی باقی اور عصر کی نماز میری بھی باقی, تم بھی ادا کر لو میں بھی ادا, پھر مقابلہ جو ہونا ہوگا وہ ہوگا, ابھی تو نماز پڑھ لے. سنو سنو سنو سنو, سامنے سے دشمن 40,000, پیچھے 40, آواز آتی, کیا آواز آتی ہے, آپ پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے. بولو بولو کیا آواز آتی ہے, آپ ہم کو, یہ آواز اچھی لگی؟ ارے بولو نا پورے رمضان والے, اچھی لگی, ہم بھی بولتے. یہ بیٹھے گا اوٹے پر بیٹھے گا, بھائی چل رہے چل رہے نماز کو چل رہے, ہاں مجھے عباس دیکھنا اوٹے پر بیٹھے گا, چل رہے نماز کو چل, کیا بولے گا معلوم, تو جانے آتا ہوں, بولتا کہ نہیں بولتا, تو جا. اور کبھی کبھی کیا بولے گا, تو جا میرے کپڑے برابر نہیں ہے نا, تو جا میں آتا ہوں. اور جب وہ جائے گا کیا دماغ کھاتے, چل چل چل, ہوتا نہیں ہوتا. جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں سنو ان کا کیا انجام ہوگا, بھی سننا, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. جو لوگ یہ جملہ بولتے اس کا مطلب ہے کہ ان کو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے محبت نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو عیلت کو رکھو آئی نہیں پھر سلام, ہمارے نبی فرماتے کوئی مجھے پوچھے تو صحیح میری آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوتی, صحابہ کرام نے پوچھا بتائیے, فرمایا نماز پڑھتا جا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی جائے گی. اور ہم نماز چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس کی مذاق بھی اڑاتے جا رہے ہیں, تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی مذاق اڑاؤ گے تو ایمان باقی رہے گا؟ یہ کیسا بولتا ہے, پوجا پوجا پوجا نماز کو جا, دیکھتے کر جانو گے جانو گے, پوجا پوجا میں آتا ہوں بعد میں آتا ہوں. کبھی دوسرے کو بولے گا یار کب سے دماغ کھاتے جاتا بھی نہیں, اپنے کو لے جا کرتا. ارے میرے دوستوں جب جو یہ جملہ بولتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ, اللہ کو پوچھ تیرا ایمان باقی رہا کہ ختم ہو گیا. میری بات سمجھ میں آئی؟ سامنے سے آواز آئی حسین پڑھ لو ہم کو ضرورت. حضرت حسین نے کیا فرمایا معلوم, جب سامنے سے آواز, حضرت حسین نے فرمایا ہاں بھلے تم کو ضرورت نہیں ہوگی لیکن نبی کے نوازے کی آج تک نماز قضا نہیں ہوئی ہے. ارے بولو نا, حضرت حسین نے فرمایا میری نماز کبھی قضا. حضرت حسین نے کیا فرمایا نبی کے نوازے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لاؤ پانی تو دے دو میں وضو کر لوں. ارے پانی دے دو اس لیے کہ لہو لوہا نے, ارے خون سے لکھپت ہے, کہا مجھے پانی دے دو اپنا زخم صاف کر لو اور وضو کر لو نماز پڑھ لو. سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. ارے بولو سامنے سے آواز آئی پانی بھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے اللہ یہ بھلے پانی نہ دے لیکن تو نے تو کہا ہے کہ تیمم سے بھی نماز پڑھ لینا. اللہ نے کہا نا اگر پانی نہ ملے تو کیا کر لینا. حضرت حسین نے میدان کربلا کی مٹی کو اپنے ہاتھوں پر لیا, چہرے پر مل دیا. او میرے پیاروں جو چہرہ زخمی ہوگا اس پر مٹی لگی ہوگی تو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن حضرت حسین نے مٹی کو لے کر اپنے چہرے پر مارا, مٹی کو لے کر اپنے دائیں ہاتھ پر مارا, مٹی کو لے کر اپنے بائیں ہاتھ پر مارا, تیمم ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا. اور حضرت حسین نے عصر کی نماز وہیں پر دشمنوں کے سامنے, حضرت حسین نے اللہ اکبر عصر کی نماز شروع کی. پھر رکو میں گئے اللہ اکبر, پھر قومے میں اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر. میرے پیارو عصر کی نماز پہلی رکعت پہلا سجدہ, بولو عصر کی نماز پہلی رکعت پہلا سجدہ, آپ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ آپ تسبیح پڑھتے جا رہے. وہ جتنے دشمن ہیں نا آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مارو ابھی مارو ورنہ اٹھیں گے تو اور زیادہ طاقت آ جائے گی. اس لیے کہ 3 گھنٹے سے تو مقابلہ کر ہی رہے, نماز پڑھیں گے تو اور طاقت آ جائے گی, مارو ابھی مارو. میرے دوستو رام دربار کہتے کہتے اتنا دل دکھتا ہے, ایک دشمن اندر سے نکلتا ہے جس کا نام آج بھی تاریخ میں کالے قلم سے لکھا ہے, وہ بدبخت وہ کمینہ ایک دشمن اندر سے آتا جس کا نام تھا زرعہ. بولو کیا نام تھا؟ وہ آتا ہے آ کر کیا کرتا, حضرت حسین تو سجدے میں, ارے بولو نا حضرت حسین تو سجدے میں, سبحان ربی العلیٰ اللہ سے باتیں کر رہے اور چہرہ لہو لہان ہوگا تڑپ رہے ہوں گے نبی کے نواسے ہیں. وہ دشمن آتا ہے جس کا نام زرعہ آتا ہے, آپ کے سر سے امامے کو لے کے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. میں آپ کو سجدے میں نے امام سر پر امام کو ہٹاتا اور حضرت حسین کے بال مبارک کو پکڑ کے یوں کھڑا کرتا اور دو تلوار لے کر آپ کے دونوں بازو کو ختم کر دیتا. میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ حضرت حسین کو جب اٹھایا گیا ہوگا اور دونوں تلوار سے جب دونوں بازو ہی کاٹ دیے گئے ہوں گے حضرت حسین کیسے تڑپے ہوں گے. ابھی تو حضرت حسین تڑپ رہے بیٹھے تڑپ رہے دونوں بازو کٹ چکے ہیں. سامنے سے دوسرا دشمن آتا جس کا نام سینان, نام یاد رکھنا کیا نام سینان, وہ لوہے کی سلاخیں لے کر آتا اور لوہے پر لوہا حضرت حسین کے سینے پر مارتا. ارے وہ سینا تو پہلے سے ہی زخمی تھا, وہاں تک تلوار پہلے لگ چکے تھے, اب وہ سینے پر لوہے پر لوہا مارتا. حضرت حسین کا یہ دوسرا دشمن مارتا, تیسرا آتا ہے جس کا نام ہے شمور. کیا نام ہے شمور. وہ تلوار لے کر آتا حضرت حسین کی گردن کو بدن سے جدا کرتا اور تلوار کی نوک پر یوں کھڑا کر دیتا. میں تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن کو کھڑا کرتا اور وہ کمینہ دشمن شمور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن کو کھڑا کرتا اور کہتا ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے. خیمے میں سے ایک بچے کی آواز آتی جن کا نام ہے زین العابدین. ایک بچے کی آواز آتی اے شمور تو جیتا نہیں تو ہار گیا, میرے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی. آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نکلا. آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی. انا للہ انا الیہ راجعون. حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. لیکن میرے نام دل والوں شہید ہوئے وہ پوری امت کو ایک پیغام دے کر چلے گئے. ارے بولو نا پوری امت کو ایک پیغام دے کر کیا پیغام دے کر چلے گئے کہ میرے پاس بہت سرٹیفکیٹ ہے. حضرت حسین یہ پیغام دے کر گئے کہ میرے پاس بہت سی سرٹیفکیٹ ہے لیکن نماز چھوڑنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے. ارے بولو حضرت حسین کے پاس سرٹیفکیٹ تھے کہ نہیں تھے؟ ارے آج ہم کو سرٹیفکیٹ ملتے تو گھر میں فریم کر کے لگاتا ہے نا. ارے وہ لگاتا نا, کوئی بھی مہمان آئے گا تو دیکھے گا تو وہ بھی بہت خوش ہوتا. کہا مہمان کو بھی پتا چلا کہ یہ ہم لوگ کب جیت کے آئے تھے, یہ فلاں میدان میں ہم جیت کے آئے تھے. حضرت حسین کے پاس سرٹیفکیٹ دیکھتے جاؤ میرا ساتھ دینا. حضرت حسین کے پاس سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ تھا نبی کے نواسے تھے. بولو بولو نبی کے ساتھ میں بولو. حضرت حسین کے پاس سب سے بڑا کمال یہ تھا نبی کے نواسے تھے, علی کے بیٹے تھے, فاطمہ کے نقطے جگر تھے. ارے حضرت حسین وہ تھے کہ اگر یہ پوچھو کہ ان کے بدن میں خون کس کا دوڑتا ہے تو شیر خدا کا دوڑتا تھا. حضرت حسین کے بارے میں پوچھو گیزا کس کی دوڑتی ہے تو فاطمہ خاتون جنت کی گیزا دوڑتی ہے. ان کے سر پر پرورش کا ہاتھ کس کا تھا؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ارے جیتے جاؤ حضرت حسین نبی کے نواسے تھے, حضرت حسین علی کے بیٹے تھے, ارے حضرت حسین فاطمہ کے بیٹے تھے, ارے حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار تھے, حضرت حسین جنت کے پھول تھے, حضرت حسین جنت کی خوشبو تھے, سب کچھ تھے مگر نماز قضا کرنے کی ہمت نہیں تھی. آخر میں کربلا کے میدان میں کہہ دیا نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا ہے لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتا. میرے پیارو آج ہمارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے؟ بولو نا ہمارے پاس تو ہے سرٹیفکیٹ ہے جھوٹ بولنے کا, جھوٹ بولنے کا, دھوکہ دینے کا, عورتوں کو چھیڑنے کا, سگریٹ پینے کا, گٹکا کھانے کا, چوری کرنے کا, خیانت کرنے کا. ارے میرا دوستو لاکھوں لائف گانا ناچنا اور موبائل کو کیسے یوز کرنے کا, یہ سارے گناہ ہمارے پاس ہے. حضرت حسین کے پاس سب بڑے بڑے سرٹیفکیٹ تھے لیکن نماز قضا کرنے کی ہمت. ہمارے پاس گناہ گناہ, اس میں نماز تو آرام سے جاتی ہے, کوئی ٹینشن. بیٹھے بیٹھے کوئی بیٹھے کتنا لمبا چھوڑا مجمع بیٹھا, معاف کرنا میرے دوستوں کتنے ایسے بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑی ہوگی آج. اور دیکھو چہرے پہ کوئی ٹینشن ہے؟ ایک حدیث سنا دوں, برا نہیں ماننا. ارے بولو سنا دوں. گناہ کرنے والے دو طرح کے ہوتے, ایک وہ کہ گناہ ہوا پچھتاوا ہوا, گناہ ہوا کوئی ٹینشن نہیں. ایک وہ ہے صبح میں 7-10 تک تقریباً فجر کا وقت رہتا ہے, ایک آدمی کی سمجھو 7:30 بجے آنکھ کھلی صبح میں, جو آنکھ کھلی 7:30 اللہ اکبر اللہ اکبر, میں موبائل پہ الارم رکھا تھا الارم نہیں بجی, ارے میری بیوی نے بھی مجھے اٹھایا نہیں, وہ ایکدم بوکھلایا بوکھلایا وہ اللہ اللہ میری نماز کبھی نہیں جاتی, آج 7:30 بج گئے میری فجر کی نماز چلی گئی. میرے دوستوں جب وہ یہ بولتا ہے نا بولتا ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس بولنے پر کتنی فجر کی نمازوں کا ثواب اللہ عطا کر لیتا ہے, اس بولنے پر اللہ کتنی. ارے وہ ہے جیسے ہم لوگ روز صبح میں اٹھتا ہے 8 بجے, نہیں پڑھا نہیں پڑھا, اس کے بارے میں کیا لکھا ہمارے نبی فرماتے گنہگار جو گناہ کر کے پچھتا گیا. اور ایک وہ گنہگار گناہ کیا کوئی کوئی کوئی ٹینشن ہی نہیں, ہمارے نبی فرماتے ڈر ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا. یہ جو ہے نا گناہ کرتا اور کوئی ٹینشن نہیں کہتا اس کو موت کے وقت کلمہ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. میرے دوستو, حضرت حسین نے نماز پڑھی اور وہ جو سامنے تھے نا جن کی زبان سے یہ بات نکلی تھی, تم پڑھو بولو بولو تم ہم کو, یہ خاص کر کے تین کی آواز نکلی تھی جن تین نے آ کے حملہ کیا تھا, ایک زرا, ایک سینان, بولو بولو رے. میں ایک بات کہتا ہوں میرے دوستوں, کسی بھی اللہ کے ولی کو چھیڑو مت. آج ہم لوگ بہت چھیڑتے ہیں, بہت چھیڑتے ہیں. ہم کو جب بھی انگلی اٹھانی ہے کسی حافظ پر, کسی قاری پر, کسی مولوی پر, کسی امام پر, کسی مؤذن پر, ارے بیچارہ بیچارہ امام یا اذان دینے والا ہمارے پاس سے چلا گیا اور اسے سلام نہیں کیا, اس نے سلام, ہم لوگ آپس میں اے دیکھ اے دیکھ یہ مسجد کا امام ہے سلام بھی نہیں کرتا ہے. چلو وہ نہیں کہ تو گھونگا ہے, تیرے کو کیا پیٹ میں دکھا ہے, بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا, ہوتا کوئی کوئی مولانا گیا اس کی ٹوپی تھوڑی ٹیڑھی ہوگی, دیکھ دیکھ اس کی ٹوپی کے بھی ٹھکانے نہیں ہے. ارے اس کی جو ٹوپی کے ٹھکانے نہیں تھے تو پٹنم کے بھی ٹھکانے نہیں ہوگا, صحیح ہے. ابھی آج کل جو جوان پٹنم پہنتے ہیں میں تو بہت عجیب عجیب لگتا ہوں, یہ بس عجیب پٹنم پہنتے کہ ٹائٹ پہنتے جینس, میں سوچتا ہوں یہ پیشاب کیسا کرتا ہوگا, اندر پیمپر ویمپر تو نہیں رکھتا. ہاں صحیح ہے, آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, اتنی ٹائٹ پٹرول, اور ایک کو تو میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا, یہاں سے لائٹ بلو, یہاں سے ڈارک بلو, اور ادھر ایک جیب, ادھر جیب, ارے پیسہ ادھر کہاں رکھنے جاتا بھائی, ٹھیک ہے ادھر جیب, اور یہاں میں نے دیکھا یہاں دل بنا ہوا ہے پوری دنیا کا, ادھر تیرے ادھر کا پنڈی میں جاتا ہے, اور ایک میں جوان کا دیکھا تو یہاں سے جینس میں تین مرتبہ پھٹی ہوئی باقاعدہ پھٹی. تو میں تو جب دیکھا نا تو میں تو حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا پہنا, لائٹ بلو ڈارک بلو, ادھر جیب, ادھر کہیں دل بنا ہوا, ادھر پھٹی ہوئی. میں نے کہا تو الٹی تو پہن کے نہیں آ جا, سیدھی پہن کے آ. تو وہ مجھے دیکھ کے مجھے کہتا ہے مولانا الٹی الٹی نہیں پہنا, بالکل سیدھی پہنا. میں نے کہا یہ کوئی چیز ہے, کہتے مولانا تم کو کچھ معلوم نہیں, تم لوگ تو وہ مینڈک کی طرح جو کنویں میں گھومتے ہو. میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو مینڈک کی طرح, یہ کیوں کہاں سے پہنا؟ کہتے بہت تم کو معلوم نہیں, وہ فلاں ہیرو نے پہنا, وہ کسی ہیرو کا نام لیا, کہا اس کے بعد سارے جوانوں نے پہننا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا, نہیں سمجھ نہ آ رہا تو کل ہنس لینا. ارے اچھا ہوا اس نے پہنا, نہیں پہنا ہوتا تو اب آ رہے ہنسے ہیں تو کوئی بات نہیں, جس کو دیر میں سمجھ آ رہا تین بار ہنسے گا, ایک تو ابھی ہنسے گا کہتے مولانا بولتے تو ہنس لے, پھر تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا تو ہنسے گا, اور تیسری مرتبہ ہنسے گا کہ پہلی مرتبہ تو مفت میں پھکٹ میں رہتا تھا. میں دوستوں آپ کا بہت فریش ہو گیا, اب میں جو بات پر آتا ہوں وہ سنو. جو لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں نا, کسی مولوی کی برائی, کسی عالم کی برائی, کسی حافظ کی برائی, کسی اذان دینے والے کی برائی, جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی برائی, بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں کوئی بھی دین میں لگا لگایا وہ آدمی, میں آپ کو اللہ کے واسطے ایک چیز بتا رہا ہوں, اللہ کے واسطے کسی ولی کو چھیڑنا نہیں. بولو کسی ولی کو چھیڑنا, یہ قاعدہ ہے. اللہ کہتے تو ولی کو چھیڑے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, کسی ولی کو چھیڑے گا میں تجھے, دیکھو گناہ تو بہت ہے, بولو ہے نا گناہ بہت ہے, بہت گناہ ہے. کوئی زنا کرے بولو بولو گناہ, شریعت اگر اسلامی حکومت ہو نا, اسلامی حکومت کوئی زنا کرے پہلے پوچھو شادی والا کے بغیر شادی والا کا, شادی والا کا پتھر مار کے ختم کر دو. شادی والا شادی شدہ اگر اسلامی حکومت میں زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ پتھر. اگر بغیر شادی والا اسلامی حکومت میں زنا کرے تو 100 کوڑے مارو. کتنے مارو؟ کوئی کسی پر تہمت لگائے 80 کوڑے مارو. کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ, بولو بولو کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو, ہے نا. کوئی تہمت لگا دو تو 80 کوڑے, کوئی شراب پیے تو 80 کوڑے, کوئی زنا کرے تو 100 کوڑے, اور کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو. لیکن میرے دوستو ایک گناہ ایسا ہے کہ کوئی کسی اللہ کے ولی کو چھیڑے اس کو کیا کرو؟ آپ کو پتا چلا کسی اللہ کے ولی کو چھیڑا اس کو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کہتے کوئی سزا نہیں, کوئی سزا نہیں. کیوں؟ فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کہتے قیامت میں آنے دو, میری اور اس کی جنگ ہونے والی ہے. ارے قیامت کے میدان میں اللہ کہتے آنے دو, میری اور اس کی جنگ ہونے والی ہے. ارے قیامت کے میدان میں ہوت چلانے کا فکر نہیں ہوگی, ہمت نہیں ہوگی, اللہ کے ساتھ جنگ کیسی ہوگی؟ اور ایک روایت میں آتا کہ جس نے کسی ولی کو چھیڑا ہوگا اللہ کہتے ہیں میری قسم قیامت میں اور نبی اس کا مقابلہ کریں گے. یہاں بھی وہ تین بھائی دشمن تو بہت تھے لیکن تین نے دشمنی کی حد کر دی. میں نے تینوں کا نام لیا, وہ تین جنہوں نے یہ آواز لگائی, آواز لگائی حسین نماز پڑھ لو ہم کو حسین کے دونوں بازو کو شہید کر دیتا. دوسرا دشمن آتا سنان جو حضرت حسین کے سینے میں لوہے مارتا. اور تیسرا دشمن شمر جو حضرت حسین کی گردن کو تلوار پر اٹھا لیتا. میرے دوستوں کتاب اٹھاؤ, تینوں کا کیا ہوا؟ لکھا ہے جو پہلا دشمن تھا نا, سنو سنو ذرا کان سے سننا, کان سے دل کے کان سے سنو, جو پہلا دشمن تھا جس نے ولی کو چھیڑا وہ بھی نبی کے نواسے کو چھیڑا. ارے کن کو چھیڑا؟ نبی کے. لکھا ہے سات دن تک کچھ نہیں ہوا. کتنے دن تک کچھ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر. سات دن تک وہ زرہا نام کا دشمن, سات دن تک کچھ نہیں ہوا. آٹھویں رات سے لے کر سترہ رات تک پوری رات کو چلاتا تھا, پوری رات جہاں سارے لوگ سو جاتے تھے وہ چلاتا تھا. اور لوگ کہتے ہیں جب چلاتا تھا تو کتے کی آواز نکلتی تھی. چلاتا تھا سترہ رات تک, چلایا بس رات ہوئے چلاتا تھا. صبح تک, صبح سے کچھ نہیں, پھر رات ہوئے چلاتا تھا. سترہ رات تک کتوں کی طرح چلایا. نتیجہ کیا ہوا؟ اسی کے بچوں نے زہر کھلا کر اس کو مار دیا. اسی کے بچوں نے اس کو زہر کھلا کر مار دیا. اللہ نے فرمایا تم نے نبی کے نواسے کو ذلیل کی, تم نے نبی کے نواسے کو شہید کیا, اللہ نے تمہیں اس طرح ذلیل کر دیا. یہ تو پہلا دشمن. دوسرا کون سا تھا؟ سینہ جو لوہا لے کر آیا. اور میرے پیاروں نبی کے نواسے کو کیسا دکھا ہوگا جب لوہے پر لوہا سینے پر لگا. اس کے بارے میں بھی لکھا کتنے دن آرام سے گزارا؟ سات دن. کتنے دن؟ اللہ رحم کرے. بولو بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ سینان نے نبی کے نواسے کو چھیڑا تھا نا, سات دن کے بعد پاگل ہوا. بھائی کتابوں میں لکھا, بولو بولو ساتھ میں بولو, کتابوں میں لکھا سینان کیسا پاگل ہوا. کیسا پاگل ہوا کہ بھرے بازار میں جاتا تھا, سنو, بھرے بازار میں جاتا تھا, اپنے کپڑے اتار کے گنگا ہو جاتا تھا, پیشاب کرتا تھا, پاخانہ کرتا تھا اور پھر بیٹھ کے اسی کو چاٹتا تھا. گھومتا تھا, گھومتا تھا پاگلوں کی طرح, کپڑے اتار کر گھومتا تھا, پیشاب کرے خود ہی چاٹے اور پاخانہ کر کے خود ہی اس کو چاٹا کرتا تھا. اسی حال میں جا کے وہ بھی مر گیا. اور تیسرا جو تھا اس کا تو سب سے عجیب عقل حیران ہو جاتی, شمر جس نے تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن مبارک کو اٹھایا. وہ چالیس دن تک کچھ نہیں ہوا. کتنے دن تک کچھ نہیں ہوا؟ چالیس دن کے بعد ایک دن بازار میں کھڑا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تھا. وہ شمر کہتا ہے میں تھا, میں نے اپنی تلوار کو حسین کی گردن کو اٹھایا. اتنا کہہ رہا تھا سب کے سامنے کہ اچانک آواز ہے بھاگو بھاگو. ارے کیا ہوا؟ دیکھا کہ سور آ رہے, سور اور جنگلی سور اور بڑے بڑے جنگلی سور آ رہے, سب ادھر ادھر بھاگے. وہ سارے کے سارے جنگلی سور, کتابوں میں لکھا اتنے سور تھے کوئی گن نہ سکے, لیکن سب نے ایک ساتھ میں آ کر شمر پر حملہ کیا. ایسا حملہ کیا کہ جب سور گئے تو اس کی بوٹی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں تھا. میرے دوستوں نہ جنازے کی نماز, نہ کفن, نہ دفن, گئے تو سور کے پیٹ میں چلے. میرے پیاروں یہ انجام ہوتا ہے ان کا جو اللہ کے ولیوں کو چھیڑتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی نمازی کو, کسی اللہ کے ولی کو چھیڑو نہیں ورنہ اللہ چھوڑے گا نہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات پھر, بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات پھر میں کہہ دوں گا, حضرت حسین کا پیغام کون کون لینے کو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے. ساتھ میں کہہ دے گا, پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے گا, کہہ دو حسین کا دامن نہیں چھوڑے گا. پورا دامن سے کہہ دو حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑے گا. حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑے گا. اب ہاتھ اوپر رکھ کے کہنا انشاءاللہ, انشاءاللہ حضرت حسین کی محبت میں بولو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا ماشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ بہت بہت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں میں تو بھیک مانگتا ہوں آپ سے, آخر میں بھیک مانگتا ہوں میرے دوستوں, نماز کو قضا مت کرو, نماز کو قضا مت کرو. میں ایک بات ہر جگہ سناتا ہوں, تم کسی مفتی کے فتوے کو مانو نہ مانو, لیکن ایک مفتی کے فتوے کو مانے بغیر چھٹکارا بھی نہیں. ایک مفتی کا فتویٰ ایسا ہے جن کو مانے بغیر چھٹکارا نہیں, اور وہ ہے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. اور وہ فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر جیسے بزرگ, پیران پیر جیسے بہت, وہ فرماتے ہیں اگر ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑا, پیران پیر فرماتے اگر ایک نماز کو جان بوجھ کر, فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا, پیران پیر فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے اسلام سے تیرا کوئی تعلق نہیں, کلمے سے تیرا کوئی تعلق نہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست تھے بلیشور کے, انہوں نے ماشاءاللہ یہ دیکھو اتنا پیارا پیارا انہوں نے یہ ایک دعا چھپائی ہے. اس دعا کا نام ہے دعائے انس. میں بولے اس دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے ان شاء اللہ تقسیم ہوگا، یہ پورا لمبا چوڑا کار تقسیم ہوگا، اس میں دعائے انس بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں بہت سارے وظائف بھی ہیں کہ جادو سے بچنے کے لیے، جان مال کی حفاظت کے لیے، اولاد کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے. اس میں دعائے انس ہے، اور دعائے انس کے بارے میں اتنی بات بتا دوں، اس میں ہے دعائے انس ہے. دعائے انس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت انس کو یہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے سکھائی تھی. بولو بولو حضرت انس کو یہ دعا ڈائریکٹ. اور ہوا کیا، حجاج تھا نا، حجاج ایک بادشاہ تھا. بولو بولو آپ نے سنا نا، حجاج ایک بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا تھا، ایک مرتبہ انس کو بلایا، حضرت انس کو. حضرت انس تو بڑی عمر کے، حضرت انس کو بلایا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں حضرت انس کو قتل کر دوں. حجاج کا ارادہ تھا، اس نے سب کو کہا انس آئیں گے اور میں قتل کر دوں گا. لیکن جیسے حضرت انس آئے تو حجاج کھڑا ہو گیا، پیچھے ہٹا اور کہا جاؤ چلے جاؤ. تو حضرت انس چلے گئے تو سب نے باہر جا کے گھیرا کہ وہ تو تم کو قتل کرنے والا تھا. حضرت انس ہنسے اور کہا قتل کر بھی نہیں سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتا، اس نے تو سب کو قتل کیا تم کو. کہا وہ ہٹا، تم دیکھے نہیں وہ کھڑا ہو گیا ہٹا. کہا کیوں. کہا میں ایک دعا پڑھتا ہوں اور یہ دعا جب بھی پڑھتا ہوں اللہ میرے کندھے پہ دو شیر کو لا کے کھڑا کر دیتا. جاؤ پوچھو حجاج کو، پوچھو شیر دیکھا کہ نہیں دیکھا. لوگ گئے کہا کہ بہت بڑے بڑے دیکھا، ان کو واپس مت لانا کبھی بھی. وہ دعا جو ہے وہ اس میں چھپی ہوئی ہے، دعا ہے انس، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ہی حفاظت کرتا ہے. تو میں سب پڑھیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کوئی بیمار ہے کیا لکھا مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، وہاں پاس پڑھ دو تو اچھا رہتا. صلاح الدین چاچا کے ابا بیمار ہیں. صلاح الدین بھائی کے ابا بیمار ہے. دعا کرے بھائی صاحب آمین کہتے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. یہاں مولانا عباس صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، ہم سب دعا کرتے بھائی آمین کہتے اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. اور مولانا عباس صاحب جو ہے ان کے چچا حسن احمد پٹیل انکلیشور میں انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ہمارے امتیاز خان جو مائک والے ہیں ان کی بہن سعیدہ بہن کا بھی انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ مغفرت فرمائے. میرے ایک دوست ساجد بھائی اونائی والے، ابھی آج شام میں ان کے بہنوئی کا یہاں نوساری میں ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. کوئی عائشہ بہن بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. بولتے جاؤ آمین. نذیر عثمان بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. بابو بھائی اور چھوٹو بھائی اور رشیدہ جن کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اس میں قرات سبا لکھا ہے، یعنی یہ میری وصولی ہے. بھائی ایک بہت لمبے زمانے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں اور بہت پیارا اعلان ہے. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب تیار کی ہے اور پہلے تو وہ اردو میں تیار ہوئی، اس کے بعد ابھی گجراتی میں بھی ہو گئی الحمدللہ. ایسا گجراتی مجھے آتا نہیں ہے لیکن کچھ ہمارے ساتھیوں نے گجراتی میں بھی کر لیا اور انگریزی میں بھی ہو رہی ہے، دعا کرے ہو جائے. بہت چھوٹی سی کتاب اور بہت محنت سے تیار ہوئی ہے میرے پیاروں، آپ ضرور اس کتاب کو لیں. اس کتاب کا نام ہے عمل کم نفع زیادہ. یعنی میں نے اس کی کوشش کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی دعا کیسی چھوٹی چھوٹی لیکن ثواب اس کے کیسے بڑے بڑے. اور گجراتی میں تیار ہو گئی ہے، جس کسی بھائی کو چاہیے مفت میں خود بھی لے، اپنے دوست احباب کو بھی پڑھائے. یہ کتاب آپ کو ملے گی شالیمار مارکیٹ میں، شالیمار مارکیٹ میں ہمارے جنید بھائی اورا والا جو ہے ان کی آفس میں. 208 نمبر، 200 کی ٹائم کیا، شام کو 4 بجے سے لے کے 7 بجے، کل سے شام کو 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ کتاب چاہ ملے گا، عمل کم نفع زیادہ. اور آپ ضرور پڑھیں، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی پڑھائیں، روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں. آپ صرف اس کی فضیلت دیکھتے جاؤ گے تو آپ کا دل اندر سے کہے گا کہ میرے نبی کے کتنے احسان ہیں، اتنا سا پڑھواتا اور اتنا زیادہ دیتا. اس کتاب کا نام ہے عمل کم نفع زیادہ، 208 نمبر، شالیمار مارکیٹ میں ہمارے چڑے پہ اورا والا کی دکان سے شام کو 4 بجے سے لے کر 7 بجے کے بیچ میں حاصل کریں. اتنی بات بھی بتا دوں کہ بہت زیادہ نہیں چھپوائیے، زیادہ سے زیادہ اس کا عدد جو ہے 1000 چھپوائی گئی ہے، اس میں تو کچھ تو تقسیم ہو گئی ہوگی، اب کچھ باقی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے جلد کل ہی لے لیں تاکہ 2 دن کے بعد جاؤ جنید بھائی نہ کرے اور آپ ناراض ہو کے اتنا دور آیا اور پھر نہ ملی تو یہ پریشانی کی ضرورت پھر نہ پڑے. اسے کل ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ سب ہونا آپ سب نے کہا میں پڑھ لیتا ہوں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا، بہت شکریہ ادا کرتا، خاص کر کے ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اس کے لیے انتظام کیا اور اتنا لمبا چوڑا مجمع تیار کیا. اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ اس پورے محلے والے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے مولانا عباس صاحب کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کے دل میں کچھ سخاوت پیدا فرمائے. زور سے کہو آمین. اور اللہ ہمارے جنید بھائی اورا والے اور بھی جتنے یہاں ذمہ دار ہیں اللہ سب کی عمر میں تندرستی خوب عطا فرمائے. ہاں بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں اتنا بول گیا، ورنہ مغرب تک میرے اندر ہمت نہیں تھی. آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کرتے رہو گے، کرتے رہو گے ان شاء اللہ، اور میں بھی آپ تمام کے لیے خوب دعا کرتا رہوں گا اللہ. بس میں تو جب بھی بیٹھتا ہوں نا رات دن میں بیٹھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ علماء اور بڑے بڑے صلحاء کی جگہ ہے، یہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، یہاں قال اللہ قال الرسول 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اس لیے میں یہاں آتا ہوں یا سورت میں بھی بیٹھتا ہوں تو ایک دعا ضرور کرتا ہوں. اور میں تو آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسے اس مجمع کو تو یہاں جمع کرتا ہے، اللہ ہم کو جنت الفردوس پہ بھی جمع کرنا، اور انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں اللہ نے چاہا ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے دعا کرو گا، دعا بھی کریں گے، میں قرآن صبر مختصر پڑھ لوں اس کے بعد میں دعا کریں گے، اور کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے. میں ابھی سے سلام کر دیتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر لا الہ الا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح لا إله لا إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم اسم درو شريف پڑھ دیں اللهم صل على عبدك ورسولك وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي عين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله عليكم عفوا الله عليكم عفوا الله عليكم عفوا بہت بڑے خطا کار ہیں اے اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے گنہگار نے اتنا کہا تھا کہ اللہ تیری رحمت بہت بھاری ہے تیری رحمت سمندروں سے بھی بھاری ہے تیری رحمت زمین اور آسمان سے بھی بھاری ہے، تیری زمین تیری رحمت پہاڑوں سے بھی بھاری ہے. اللہ تجھے رحم آیا، تو نے 24 گھنٹے میں اس گنہگار کو ولی بنا دیا. اللہ اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار تیرے سامنے روئے اور تیری رحمت کو بیان کرے تو 24 گھنٹے میں اسے ولی بنا دے. اللہ ہم بھی آخری نبی کی امتی ہیں، ہم بھی آخری نبی کی امتی ہیں. محرم کا مہینہ ہے، خلاف کا سناٹا چھا چکا ہے، ہم بھی تیرے سامنے بھیک مانگتے مولا، ہماری زندگی بھی بدل دے مولا، ہمیں ولی بنا کر مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا مولا، معاف کر دے مولا. بہت بڑے گنہ گار، بہت بڑے گنہ گار، نہ رات کا اندھیرا دیکھا نہ دن کا اجالا دیکھا، بہت گناہ کیا. لیکن اللہ لاکھ گنہ گار صحیح مولا، ہم لاکھ گندے صحیح مولا، لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں مولا، کہاں جائیں گے مولا؟ تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں مولا، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں مولا، تیرے آستانے کے سوا کوئی آستانہ نہیں مولا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. بہت اللہ جب کوئی گنہ گار تیرے سامنے آتا ہے اور اپنے آنسو تیرے سامنے نکالتا ہے، اللہ تجھے بھی اس پر پیار آ جاتا ہے، اللہ تجھے پیار آ جاتا ہے. اللہ تو خود کہتا ہے میرے گنہ گار بندے چلتا چلتا آ جا، میں دوڑتا دوڑتا آ جاؤں گا. اللہ تو کہتا ہے ایک ہاتھ آ جا، میں دو ہاتھ آ جاؤں گا. اللہ تو کہتا ہے زمین بھر کے گناہ لے کر آ، میں آسمان بھر کر رحمت لے کر آ جاؤں گا. اللہ آج کی رات ہمیں معاف کر دے، محرم کی رات ہے مولا. اللہ تجھے تو کوئی بہانہ چاہیے نہ مولا، اللہ تجھے کوئی بہانہ چاہیے، تو بہانہ ڈھونڈتا ہے اور اس بہانے پر تو بندوں کو نوازتا ہے. اے اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اللہ اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہو، جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے بل بلاتا ہوگا، جو رات کو اندھیرے میں اٹھ کے تیرے سامنے روتا ہوگا اور تجھے اس کا رونا بہت اچھا لگتا ہوگا. اللہ اسی کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے. اے اللہ یہ زمین بہت پیاری زمین ہے مولا، بڑے بڑے دو مدرسے ہیں مولا، 24 گھنٹے تیرا اور تیرے نبی کا نام لیا جاتا ہے. اللہ یہاں معصوم معصوم بچے بھی آئے ہوئے ہیں مولا، وطن سے بے وطن ہو کر آئے ہیں مولا، اے اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں مولا. اللہ ان کے بہانے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں اس مجمع میں، سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اور سفید داڑھی والا بوڑھا جب روتا ہے آسمان پر تجھے بھی شرم آ جاتی ہے. اے اللہ ان کے بہانے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہ گار ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے. تیرا احسان ہے پروردگار، اے پروردگار تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہے مولا. تجھے ہمارے بہت بہت گناہ دیکھے مولا، لیکن کبھی تجھے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کوئی رات تجھے ہم کو روٹی سے نہیں تڑپایا، کوئی رات تجھے ہم کو پانی سے نہیں تڑپایا، کبھی تجھے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمیں دین کے واسطے قبول کر، ہمیں دین کے واسطے قبول کر لے، دین کی محنتوں کے واسطے قبول کر، دین کی محنتوں کے واسطے ہمیں قبول کر لے. اے اللہ حضرت حسین کی باتیں بتانا بہت آسان ہے، اللہ سننا بہت آسان ہے، لیکن اللہ ہماری بھی اولاد ہے. حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگا، اللہ جب بڑے بیٹے کے دو ٹکڑے کر کے سامنے رکھ دیا گیا ہوگا، اللہ جب حضرت حسین کے ہاتھ میں انہیں کا دودھ پیتے بچے نے دم توڑا ہوگا، اے اللہ حضرت حسین نے جب اپنا ایک ہاتھ ایک بچے کے جنازے پر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے جنازے پر رکھا، اور حضرت حسین جب تڑپ تڑپ کر کہتے ہوں گے میرے بچے میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، اے میرے بچوں میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، اللہ تجھے اس گلی کا واسطہ ہے مولا، اس گلی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرنا دے. اللہ سر سے لے کر پیٹ تک جب تلوار کے زخم لگے ہوں گے، سر سے لے کر سینے تک جب تیر کے زخم لگے ہوں گے، جب آپ کے دونوں بازو پر ٹیٹ کیا گیا ہوگا، جب آپ کے سینے پہ لوہے پہ لوہا مارا گیا ہوگا، اللہ آپ کی گردن مبارک کو جب تلوار کے دور پر اٹھایا گیا ہوگا، اے اللہ نماز کا پیغام دے کر چلے گئے مولا، ہم کو نمازی بنا دے مولا، ہم سب کو نمازی بنا دے، چن چن کے نمازی بنا دے مولا. بہت دور ہو گئے نماز سے مولا، کئی کئی زمانے کی فجر کی نماز سے باقی ہے، اللہ بالی ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کتنی نمازوں کی قضا باقی ہے مولا. اللہ میرے جوان بھائیوں کو نمازی بنا دے مولا، ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے مولا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بہت مبارک گڑی ہے مولا، بہت مبارک گڑی ہے مولا، بہت مبارک گڑی ہے مولا، گنہ گار اس کے آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا مولا. اے اللہ ہماری ماں کو بہترین بدلا، اللہ ہماری ماں کو بہترین بدلا، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری ماں کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے سب دکھ کو سکھ میں بدل دے وہ اللہ، اے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور اللہ اس مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہیں، کسی کی ماں چلی گئی مولا، کسی کے ابا چلے گئے مولا، کون بچہ ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی، کون بچہ ہوگا جس کو اپنے مرحوم ابا یاد نہیں آتے ہوں گے، اللہ اللہ اللہ ماں ماں ایسا چراغ ہے مولا جو آنکھوں سے کبھی بھٹکتا نہیں ہے، اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے، اے اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے مولا، ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے مولا، اے اللہ اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے مولا، جتنے بیمار ہیں اللہ میں بھی بیمار چل رہا ہوں، اللہ جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما، جو قرضے میں ڈوبے ہیں گھر کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، اللہ جو اولاد والے ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے، چپے چپے نے تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے، تیرے پیارے نبی نے جتنا خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے، جتنے شروع سے پناہ مانگی اسے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور الہ العالمین پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.